Bracia, siostry, wierzę, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że Bóg znowu nam pozwolił się zebrać razem, że mamy tak wiele łaski od Niego, że mogliśmy dojechać, że w zdrowiu większość przynajmniej i że tu jesteśmy i możemy dzisiaj się budować i szukać, Boga szukać, bo to też jest taki element szukania Boga, te nasze zgromadzenia wspólne. I wierzymy też, że i Pan Jezus dzisiaj jest z nami, gdy się zgromadzamy, tego tym bardziej się cieszymy. Chciałem przeczytać dwa wersety z księgi Nahuma, z pierwszego rozdziału, to jest drugi i trzeci werset. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. Ja tak stoję trochę przed wami w takim, wiecie, klimacie. Większość z was wie, że mój tata poważnie choruje i stoję przed wami w takim klimacie, wiecie, że jestem od 4 tygodni gdzieś w szpitalach, w domach opieki, zwiedzam te miejsca. Mieliśmy też w ostatnim czasie jeden pogrzeb w rodzinie, jeden pogrzeb takiego mojego przyjaciela, no była żona. Umarła też młoda kobieta, zostawiła mu 2 dzieci i no w takim klimacie przed wami stoję, więc wszystko to jakby rozważam też w sercu, co się dzieje wokoło mnie. No i tym chcę się dzielić w sumie, no bo to mnie gdzieś dotyka i to przeżywam. Jak wiecie, mój ojciec choruje i to też jest taka sytuacja, że przez te 4 tygodnie już 2 razy się w sumie z nimi żegnaliśmy i pierwsza diagnoza, jak tylko przyjechał do szpitala, była taka, że stan agonalny. Potem mu się troszeczkę polepszyło. My postanowiliśmy pojechać sobie do Bielska Białej, też tam do rodziny na parę dni. I tak no, postanowiłem go zostawić. Miałem w tym pokój, zostawię go na parę dni. No ale jak pojechaliśmy, to jego stan się bardzo pogorszył i w sumie już nie było z nim kontaktu. No było tak, że wiecie, skierowanie do hospicjum, rozważanie, co tu dalej robić, jak w ogóle mu o tym mówić. No i wkradło się takie myślenie też, wiecie, co to, czy dobrze, że pojechaliśmy, że przecież, no ale modliliśmy się dalej. Ja się modliłem, żeby to Bóg wszystko prowadził i dali mu taki antybiotyk tam już, to było ostatniej szansy, wiecie, i on no się świetnie poczuł, jakby wrócił do normy, normalnie kontaktuje, dobrze się czuje, ma tam co prawda zapalenie płuc, ma taki dren w płucach, tak, ale jego stan jest normalny taki, no, się, w sumie to ma najlepsze wyniki, jakie tam miało od 4 tygodni. Jak wróciliśmy w sobotę wieczorem, to też się przez ten czas modliłem, żeby w ogóle no, móc z nim jeszcze raz rozmawiać o Ewangelii, o tych Bożych sprawach, no bo to jest rzecz przecież, wierzymy, najistotniejsza. I jak pojechałem do niego w niedzielę rano, wtedy go widziałem pierwszy raz po tym wyjeździe, no to była też, sam leżał na sali, za co też byłem tak wdzięczny Bogu, bo tak chciałem mieć, wiecie, taką z nim, no taką, no to są intymne rzeczy, tak? I leżał sam i taki w pełni sił i mogliśmy siedzieć i tam, co prawda znowu nie chciał za bardzo słuchać i on to odrzuca, poselstwo, ale zamknął oczy i słuchał, no, a ja mu tam z 30 minut opowiadałem, jak to jest, więc znowu mogłem siać, czy też podlewać już to słowo, które miał mówione. I jestem za to wdzięczny Bogu, że tak było. I wyszedł ze szpitala teraz, jest w takim ośrodku rehabilitacyjnym, no i wierzę, że będziemy mogli dalej mu mówić, modlić się o niego. Po ludzku to ja w ogóle tego nie widzę, nie? Żeby on miał się nawrócić do Boga, ale jak wszyscy wiemy, przecież to Bóg daje wzrost. My siejemy, podlewamy, a to Bóg może sprawić to życie w nim, więc w Bogu jest moja nadzieja. Na pewno nie tutaj we mnie i w moich umiejętnościach przekonywania go. Przeczytałem ten werset o tej cierpliwości Bożej, o tym, że Bóg wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół i że jest też cierpliwy i pełen łaski. I to ewidentnie, no mój ojciec, teraz ja mogę to widzieć na tym przykładzie, że Bóg okazuje mu wielką cierpliwość, wielką łaskę, że znowu go do takiego stanu przywrócił, w którym on może rozmawiać i rozważać te sprawy najważniejsze, czyli sprawy wieczności. Natomiast no, gdy byłem w tym okresie, no to też bardzo dużo widziałem naokoło różnych sytuacji. W tej sali, gdzie mój ojciec był, tak, no, młodzi ludzie i to wszyscy no, w sumie tak poniżej 25 roku życia, widziałem te diagnozy, które dostawali. No i ten płacz, gdy się chłopak młody dowiaduje, że trzeci raz, wiecie, operacja, że diagnoza, nowotwór, no to gdzieś i też były, no i też śmierć była na oddziale też młodych ludzi. No tego było tam strasznie dużo i jak tak rozmyślam o tym, no to wszystko mi się zgadza generalnie, w sensie, że no nie mam gdzieś, no że to tak działa, no, że w świecie tak jest. Zgadza mi się to, że Pan Bóg powiedział do Adama, że jeżeli, już do Ewy, nie pamiętam, że jeżeli zerwiesz ten owoc, zjesz, no to umrzesz. Zgadza mi się to, że Słowo Boże mówi, że przez Adama właśnie przyszła śmierć na świat, przez ten grzech. Nawet zgadza mi się to, że gdybym, bo to przez Adama przyszła, no ale to jakby to, ja nie mam wątpliwości, że gdybym ja był na miejscu Adama, to bym tak samo postąpił, jak patrzę wstecz, jak moje życie wyglądało. Zgadza mi się też to, że ciało i krew nie odziedziczy Królestwa Bożego, że to są tutaj rzeczy na tej ziemi, że to, no to tak wygląda. I gdy na to wszystko patrzę, ja jak to rozważam, no to cieszę się, że Pan Bóg jakby znalazł wyjście z tej sytuacji. I to jest coś pięknego, bo gdy tak patrzyłem też na tych wszystkich ludzi, też potem i na tych starszych w tym ośrodku, to też widzę, że problem człowieka, oczywiście dotykają go te konsekwencje, te choroby, ta śmierć, bo to też różnie wygląda, że no, różnie człowiek umiera, tak? Różnie choruje, różnie kończy te swoje dni. Natomiast problemem największym człowieka właśnie jest to, że może odejść z tego świata niepojednany z Bogiem. Pan jest mściwy i pełen gniewu, mści się na swoich wrogach, wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. I teraz mamy tą dobrą nowinę. I tym się chciałem głównie podzielić. I tym pocieszam jakby siebie, Bóg mnie tym pociesza i też was chciałem pocieszyć, że Bóg dał tą możliwość, aby człowiek stał się przyjacielem właśnie samego Boga, że zesłał Pana Jezusa. Pan Jezus jak przyszedł, już wcześniej mówił Jan Chrzciciel, Pan Jezus to od razu powtórzył w pierwszych słowach, że pokutujcie, przybliżyło się Królestwo Boga. I to są dla mnie bardzo piękne słowa. One też pokazują, jak o tym rozmyślam, ten ogromny kontrast widzę między tym, co tu obserwuję na ziemi, a to, z czym przyszedł Pan Jezus, z tym poselstwem, co będzie w tym Królestwie Boga, w tym, to zbawienie naszych ciał w przyszłości, te nowe ciała, to życie wieczne, ta śmierć, która już będzie pokonana, której już nie będzie, ona już została pokonana, no to są, to są piękne rzeczy. Też, co mnie raduje i myślę, że was też, to ta Ewangelia, która jest głoszona. Paweł mówił, że głosimy Ewangelię, on mówił o nich, o Pawle, o jego współpracownikach, że głosimy Ewangelię w miejsce Chrystusa, głosimy do człowieka, żeby się pojednał z Bogiem. W miejsce Chrystusa. I my tak samo dzisiaj, wierzę, głosimy w miejsce Chrystusa to samo poselstwo, które wtedy było głoszone i to samo poselstwo ma tą samą moc, która, tą samą moc ma dzisiaj, co miało i wtedy, bo Chrystus jest też ten sam. No i to jest, no to jest wspaniałe, tak? Bo tak jak ten świat i to ciało ludzkie i to wszystko, co się dzieje, to jest nie do zreformowania, tak tutaj ta sprawa, czyli to, ten grzech człowieka i ten upadek, no to zostało zreformowane przez Boga, to zostało naprawione i teraz każdy może to wziąć no przez wiarę, przez bojaźń Bożą, przed tak, strach, bojaźń Boża jest początkiem mądrości człowieka. I z tego się cieszę, pomimo tego, że tak mi Bóg dał no, pokazać te wszystkie ciężkie rzeczy. Ja wiem, że dla wielu z was to nie jest, znaczy to w ogóle nie jest nic odkrywczego i nie jedna z was już takie rzeczy przeżywało i widziało na żywo. No nam to też ostatnimi czasy gdzieś towarzyszy, takie doświadczenia, tak jak i te wakacje, też był brat przecież Gosi, no ale no, mogę powiedzieć, że to jest trudny na pewno czas, ale to jest dobry czas, bo tak samo jak no, Biblia też mówi, że lepszy jest ten dzień w domu żałoby, tak? Bo wtedy człowiek może rozważać te ostateczne dni i to jest chyba dobre, no nie ma nic lepszego dla człowieka, jak rozważyć po co jest, jak to się kończy, co potem i a przede wszystkim dostrzec to wyjście, które dał sam Bóg. To jest piękne. Więc z tego na pewno możemy się radować i radujmy się, słuchajcie, że się i spotkaliśmy, ale też, że jesteśmy zbawieni. Kto jest zbawiony z nas, kto jest pojednany z Bogiem, no to wielka radość. I miejmy też tą taką pamięć, że ten czas szybko leci. O tym Biblia nieraz mówi, że człowiek jest jak kwiat polny, że jest jak cień, że jest jak trawa uschła, że to jest naprawdę leci szybko. Ja już jestem po 40, już widzę, bo to się tak mówi, że 40 ten czas, no ja widzę, że to strasznie leci, słuchajcie, no już rodzice umierają, nie, już wiem, że już mi zdrowie pomału zaczyna, no ale to czas naprawdę szybko leci i miejmy, no zachęcajmy się do tego, żeby no, nieść też ten ciężar nie tyle samych siebie, żeby się w swoich tych, wiecie, no bo to też nam gdzieś przychodzi, nie? Że człowiek się za bardzo zatrzymuje na samym sobie. Ale popatrzmy na innych, jakby mieć tą wrażliwość i no, mi tego no Bóg dopiero uchyla, bo ja nie jestem taki, ale czasem Bóg daje mi być wrażliwym na innego człowieka i to jest no coś pięknego, to jest no to jest Boże dzieło, ale już we mnie. A chciałem jeszcze jeden psalm tylko przeczytać, tylko fragment, psalm 103. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław dusza moja Panu i nie zapomnij wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest w niebie nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa. Tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów, ich synów. Dla tych, którzy strzegą przymierza jego i pamiętają o wypełnianiu przekazań jego, Pan na niebiosach utwierdzi swój tron, a królestwo jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowie jego, potężni siłą wykonujący słowo jego. Aby słuchano głosu słowa Jego, Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego pełniący wolę Jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław duszo moja Panu. Amen. Dzięki kochany Ojcze, że możemy stanąć dzisiaj przed Tobą z wdzięcznością, z uwielbieniem na naszych ustach, w naszych sercach, wyznając Ciebie Bogiem naszego zbawienia, naszym ratunkiem, naszą pomocą. Dziękujemy, że nie zostawiłeś nas w naszym grzechu, w ciemności naszej nieprawości, naszego zła, ale w Jezusie Chrystusie przyszedłeś do nas, aby dać nam życie, aby oczyścić nas z grzechu, aby uwolnić nas spod Jego panowania, aby napełnić nas swoim świętym Duchem i aby prowadzić nas przez ten ciemny świat do pełnej światła wieczności. Prosimy, byś i dzisiaj pomógł każdemu z nas dostrzec Twoją miłość mimo Twojego słusznego gniewu na grzech, na zło, na nieprawość. Zobaczyć, Panie, że w pośród Twojej sprawiedliwości i świętości jesteś Bogiem miłosierdzia, jesteś Bogiem wszelkiej łaski. I niechaj dzisiaj nasze serca się tym radują i weselą. Niechaj nasze głosy wywyższają Ciebie. Prosimy, błogosław ten czas naszych rozważań, Twoich dróg, Twoich dzieł, słuchając świadectw, przyglądając się Twojemu dziełu w dalekiej ziemi. Boże, wywyższając Ciebie też za to, co sami oglądamy i czego sami doświadczamy. Jesteś wielkim Bogiem, jesteś dobrym Bogiem, jesteś cudownym Ojcem. Daj nam i dzisiaj przez Twego Świętego Ducha radować się w Tobie, weselić i wywyższać Ciebie, oddawać Ci chwałę, której jesteś godzien. Amen. Amen. Amen. Chcę Ci podziękować za ten czas łaski, że możemy tutaj być, że możemy zgromadzać się w Twoim świętym imieniu siebie, bo Tobie jako ubłaganie z naszych rzeczy. Dziękuję Ci za tą przeogromną łaskę, abyśmy mogli innym otwórz drzwi do głoszenia Twojego słowa, Panie, też innym, którzy są zginieni, Ojca Łukasza, abyś go był, Panie, przyjąć tę Ewangelię, Panie Jezu Chryste i nawróć się. Boże, zmiłuj się nad naszymi rodzinami, Panie. Ratuj, Panie, naszym Boże, prosimy Cię, Boże, wkładaj w nasze usta słowa Twoje, byśmy mogli świadczyć Tobie, Boże. Panie, dziękujemy, że do Ciebie należymy. Panie, wielka uchwała, cześć i uwielbienie. Amen. Panie Jezu, chcemy Cię wychwalać i wywyższać, chcemy Ci, Panie, dziękować za wszystkie dobre rzeczy, które czynisz. Gdy my jako ludzie, Panie, wprowadzamy tą ciemność na świecie, gdy przez nas grzech, wszystko staje się ciemnością, Ty nie pozwalasz, Panie, aby ten świat zatonął w ciemności, ale przychodzisz jaśniejący, cudowny. Dzięki. Przychodzisz jako ten, który rozświetla każdy mrok. Możesz rozświetlić mrok naszej duszy, możesz rozświetlić beznadzieję tego świata, na którym jesteśmy. I czynisz to, Panie, i widzimy. Widzimy i doświadczamy. Chcemy Ci dziękować. Chcemy, Panie, chwalić Cię i nie przestawać, żeby nasze serca nie przestały być wdzięczne Tobie. Panie, pobudzaj nas też do tego, byśmy zobaczyli, jaka jest prawda o nas samych, o naszych bliskich. Byśmy rozumieli, do czego nas powołujesz. Byśmy widzieli te dobre rzeczy, które nam dajesz, które możemy nieść dalej, naukę Twoją, ale też te, Panie, owoce serc przemienionych, tą miłość wzajemną, te dobre, proste dzieła na tym świecie, które możemy wykonywać w Twojej mocy i rozświetlać ten mrok naokoło siebie. Panie, wierzę, że jesteś blisko człowieka, że jesteś tym dobrym Bogiem, który nie pozwoli utonąć temu, który chce żyć. I my, Panie, pragniemy żyć, pragniemy wielbić Ciebie, pragniemy dobrze służyć Tobie. Dlatego z taką też ufnością wołamy do Ciebie o prowadzenie, o pouczenie, o wsparcie, o pomoc, Panie, o wszelką pomoc, która z ufnością i z wdzięcznością wołamy. Panie Jezu, przyjdź do naszego życia, przyjdź do naszych serc, przyjdź do naszych domów, rozświetlaj te mroki. Panie, i też niszcz i obłupiaj nas z tego, co jest właśnie tą ciemnością, co jest takim ludzkim, naszym naturalnym dziełem. Panie, Nie chcemy być tymi, którzy Cię zasmucają, nie chcemy być toną w ciemności, w goryczy, ale chcemy, Panie, tej słodyczy, która od Ciebie. I wiem, Panie, że jest dobre, pobożne życie w Twojej mocy. I Ty udzielasz to życie. Dzięki Ci. Hojnie i wszelkie źródła są. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Amen. Amen. Z drogi, choć od końca pomoc. Jego o swoim przymierzu, że Go obdarzą wiarygodne są ustanowione na wieki wieków, aby je spełniano, zesłał odpłuki swoje przymierze. Jego imię jest święte. Ci, którzy się nią kierują, i chwały na Jego cześć będzie na zawsze. Amen. Amen. Panie nasz Boże, dziękuję Ci, że Ty jesteś pasterzem, który szuka zagubionych owiec. Tych, którzy się źle mieli, ci, którzy się zgubili, ci, którzy byli chorzy. Ty, Panie, ich znalazłeś, przychodziłeś do siebie. Dajesz im pokład w czasie słusznym, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za tą łaskę, za tą wielką miłość, którą okazałeś nam. Jezusie, tą ofiarę na krzyżu, Panie Jezu, złożyłeś sam za nas z miłości. Twoja miłość, Panie, przyciąga nas do Ciebie, byśmy mogli być Twoim ludem, szczególną własnością, Panie, bo Ty, Panie, umiłowałeś swój lud, przylałeś swą drogocenną krew. Dzięki Ci, Panie, za to składamy. Wychwalamy Twoje święte imię, Panie, wzywamy Twoje imię. Bo tak jest napisane, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Dzięki Ci, Panie, za to, że otworzyłeś nam oczy, uszy na Twoje słowo, Panie, że możemy przyjść jak owce do Ciebie i słuchać głosu tego pasterza, którym Ty jesteś, Panie Jezu. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie, za to, że nas nie zostawiłeś, że szukasz tej każdej owcy, która się zgubiła, która się jest chora, która jest załamana. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci. Amen. Przed Tobą jak robił Adam i Ewa w raju, ale mogę stać, Panie, całkowicie otwarta księga, Panie. Dziękuję Ci, Boże Wszechmogący, za to, że Twój Syn, dla mnie wielki bohater, postać najwspanialsza, jaka kiedykolwiek była na tej ziemi. Twój Syn sprawił, Ojcze, że dzisiaj mogę stać przed Twoim obliczem bez postępienia, bez oskarżenia, że nie muszę stać jako człowiek, który musi drżeć przed nadchodzącym sądem, ale że pomimo taki, jaki jestem, Boże, mogę stać jako człowiek, który pokłada w Tobie nadzieję, dobrą nadzieję. I tak jak apostoł Paweł pisał, wiem, że się nie dowiodę. Wiem, że kiedy wytrwam, kiedy pozwolę, Panie, abyś Ty oczyszczał moje serce, to stanę przed Twoim tronem jako człowiek zbawiony, jako człowiek, który może korzystać z Twojej łaski na całą wieczność. Panie, tak, dziękuję Ci, że Ty dzisiaj się przechadzasz między nami. I dziękuję Ci, że dotykasz się naszych serc. I dziękuję Ci, Boże, na to, że ci, którzy chcą i pragną, mogą znaleźć w Ciebie zrozumienie. Mogą znaleźć u Ciebie słowa pociechy, napomnienia i wsparcia. Bo Ty, Panie, przemawiasz do nas. Bo Ty dzisiaj, Boże, chcesz docierać do naszych serc. Ale też proszę Cię, Boże, o siebie i każdego z nas. Łam nasze krnąbrne rzeczy, te rzeczy w nas, które nie chcemy Ci oddać, które gdzieś chcielibyśmy ukryć może, chociaż nie potrafimy. Krusz, Panie, to wszystko, co nie chce się skruszyć przed Tym, aby nasze serca mogły w pełni doznawać radości, ale też bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa przebywania w Twojej obecności. Że nikt i nic nie wyrwie nas z Twoich rąk. Że żadna rzecz nie ma takiej mocy, która by sprawiła, że, Panie, będzie ktoś nam w stanie realnie zagrozić. Kiedy, Panie, Ty nas chronisz, dajesz nam bezpieczeństwo. Dzięki Ci. Panie, tak proszę Cię dzisiaj. Błogosław każdego z nas. Panie Jezu, to jest cudowna, wspaniała dla mnie myśl, ale też wspaniałe uczucie, wspaniałe przeżycie, wiedząc, że kiedy proszę Cię błogosław, Panie, to Ty, Boże nasz, będziesz nam błogosławił, będziesz dotykał się naszych serc. Gdybym jakiegokolwiek człowieka o to prosił, to wiem, że może być z tym różnie i z reguły ludzie zawodzą, ale Ty, Panie, jako jedyna istota, która była na tej ziemi, Ty jedynie pragniesz naszego dobra. Panie Jezu, bo Ty umarłeś za nas na krzyżu. Panie, proszę Cię, pobłogosław nam w tych dobrych, Bożych rzeczach. I stawaj tam, Boże, tam, gdzie nasze nogi chcą odejść od Ciebie i pójść w krainę grzechu, w krainę odstępstwa. Tam, Panie, przeszkadzaj nam. A to wszystkim innym błogosław. Prosimy. Amen. Amen. Uwielbiać mego Pana chcę. Wyśpiewać Jemu. Serce Jezu, Ciebie chcę. postanowiłeś przyjść, wyrwać z tego grzechu ze szpon diabelski. Tak dziękuję Ci, że Ty zgodziłeś się iść na to, aby nam darować życie. Tak dziękuję Ci za Twoją drogocenną świętą krew, która obmyła grzech, która obmyła i oczyszcza. Tak dziękuję Ci, że świecisz nas w stanie, że Ty żyjesz, że Ty orędujesz za nami. Tak dziękuję Ci, Ojcze, że z serca wysławiasz Ducha Świętego do nas. Tak dziękuję Ci, Ojcze, On jest z nami. Gdzie bólu, gdzie wyzrach, gdzie choroby, On jest. Dziękuję Ci, że prowadzisz nas. Chcesz nas doprowadzić do domu Ojca. Za tą cudowną miłość, że możemy się nawzajem miłować. Dziękuję Ci, że nauczyłeś przebaczyć. Nawet i wrogom. Dziękuję Ci, wdzięczne Słońce, Ojcze. Bo Ty znasz nasze serca, bo Ty je zdobyłeś i Ty wiesz, co się dzieje w sercu. Tak wdzięczne serce, że tak miłowałeś mnie, tak miło jak Ty. To w bólach Ty przyjdziłeś. Ty jesteś tak bliski. Nikogo nie ma, tylko Ty jesteś taki bliski. Ja Ci dziękuję, drogo, że braci i siostry, które dałeś mi. Dziękuję Ci za tych, którzy grają na tych instrumentach. Dziękuję Ci za braci, którzy głoszą słowo Twoje. Bo oni taką cenę, jak cenne Twoje słowo, które Ty podajesz na ten pokaz. Dla ducha i dla ciała. Dziękuję Ci, że Ty błogosławisz, że Ty je tam prowadzisz. Oni największy ból to są Boże obrazy. Możemy tylko wspierać ich modli. A Ty tak cudownie jesteś, tak łaskawy, miłości. Bądź Tobie chwała, Ojcze kochany. Tak bardzo Cię prosimy. Pomóż nam, abyśmy nie zasłuchali Twoje oczy, Twoje serce. Abyśmy się poddali Tobie. Abyśmy mógł działać tak jak Ty, bo wszystko Twoje jest. Nie mamy nic swego. Tak pomóż nam nieść ten krzyż. Nie zostawić, ale nieść. I iść kochać Ciebie ponad wszystko. Ojcze kochani, tak dziękuję Ci za to, byśmy nie zaśpiewali, gdybyś nie dał nam tych głosów. Dziękuję Ci, Ojcze kochani, za to, że Ty posiadasz tych nas, też poprowadzisz. Dziękuję Ci, że dajesz siłę. Tak Ci jestem wdzięczny za wszystko. Bądź wywyższony, Ojcze, do końca mnie. Niech Tobie będzie chwała, uwielbiam za Bóg. Amen. Podziękować za wielką łaskę, Panie. Dziękuję Ci za zbawienie, Panie. Proszę Cię, Panie, abyś nie wyżyny i doliny, Panie, które wspiera. Dzięki. Dziękuję Ci, Jezu, że pomogłeś w sytuacji, Panie Jezu. Nieraz Cię zawodzę, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że jesteś Panie Zbawicielem. Chwała Tobie. Błogosław każdego, Panie, w sprawach problemów. Prosimy. Ale dziękuję Ci, że mam Ciebie i że każdy dzień, który mi dajesz, Panie Jezu, Ciebie uwielbiam, Panie. Godzin chwały jesteś, Panie. Godzin jesteś. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Dzieci mogą iść, ale te większe dzieci niech z nami zostaną, bo będzie prezentacja z podróży Andrzeja do Afryki. Będą zdjęcia, będą ciekawe historie, będą opowieści o dzieciach z Afryki, więc zachęcam te dzieci starsze, żeby z nami zostały. Tylko te maluszki, najmniejsze, jeśli chcą, to niech idą do drugiego pokoju, a te starsze dajcie tutaj, niech będą z nami. Troszkę jak się poruszają i porobią małego hałasu, to nam nie przeszkodzi. I to będzie pierwsza część. Ile zmieścimy w godzinę, tyle Andrzej dzisiaj powie, a kolejną część następnym razem. Do pierwszej w nocy nie planujemy siedzieć, więc tyle, ile się uda w godzinę. A później też jeszcze w czasie Agapy siostra Krysia podzieli się z nami świadectwem, więc no, mamy tutaj jedno świadectwo z dalekiej ziemi i drugie świadectwo z bliskiej ziemi. Taki wstęp zrobić, co tam właściwie, gdzie ja byłem i skąd to się wzięło i jak to powstało. Tak w skrócie, bo po prostu ta opowieść jakby o tym wszystkim jest bardzo długa. I ja byłem w jednym miejscu w Kitengeli, w tej stacji misyjnej. I druga jest jeszcze w innym miejscu, w Busi. Tam nie byłem, tam Kermiszyn też wykonało swoją pracę i wykonuje jeszcze. Wybudowali szkołę, dom dziecka i podobna rzecz zadziała się w Kitengeli. I teraz ja tutaj przytoczę taką retrospekcję brata Odvara, który jest z Norwegii. Znacie może niektórzy i wiecie. Tutaj gdzieś mam zdjęcie w tych broszurkach, mam z pobytu tutaj. O. Bracia z Norwegii byli u nas. Tu jest zdjęcie brata Odvara, będzie słabo widać, ale poznajecie, może poznacie, bo puszczę w ruch. To jest z naszym bratem Pawłem. Wygląda to trochę jakby Odvar był na misji wśród... No, nie w Polsce. I przytoczę to, co on mówi o tym miejscu, które dane mi było zobaczyć. Ale najpierw jeszcze... Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, w imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci, Panie, za ten dzień, że mogę tutaj, Panie, być i przedstawić to, co widziały moje oczy, Panie, przedstawić braciom i siostrom Twoje dzieło. Dziękuję Ci za ten czas, Panie, tej podróży, dziękuję Ci za to, że mogłem to oglądać i że mogę to przedstawić dzisiaj i za to Ci jestem wdzięczny, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. To pisze brat Odvar. Chcę cofnąć się z Tobą do poranku noworocznego 2011 roku. Obudziłem się i w tej samej chwili Bóg pokazał mi wizję. Opowiadałem o tym wiele razy, ale dziś chcę Ci pokazać pewną stronę tych przeżyć, która opowiada, jak powstawała moja droga. W wizji widziałem suchą równinę bez drzew i domów. Widziałem, że pojawił się jeden długi dom, a potem mały dom. Potem wizja zniknęła. Pomyślałem szybko, że ten teren był podobny do ziemi Masajów w Kenii. Zrozumiałem od razu, że Bóg chce uczynić coś z miejscem, które mi pokazał. Pomimo, że nasza praca była wtedy prowadzona w Busi, gdzie stawialiśmy dwa budynki i nie czekałem z działaniem. Zadzwoniłem do Kenii i zbadałem, czy wśród Masajów była jakaś ziemia do sprzedania. Przed wieczorem wiedziałem już, że jest do kupienia działka w Kitengeli. W lutym poleciałem do Kenii, by ją zobaczyć i ujrzałem to samo, co w mojej wizji. Bóg poruszył serce właścicieli, którzy przekazali 12 akrów ziemi na działalność Kermishin Kenia. Dziś myślę o pytaniu, jakie postawili mi ci darczyńcy. Było to zupełnie normalne pytanie, na które było trochę wstyd nie odpowiedzieć. Zapytali, do czego będziesz używał te 12 akrów? Droga się zaczęła, ale ja nie znałem przyszłości. Musiałem odpowiedzieć, nie wiem. Oni nie zrazili się tą odpowiedzią, wykazując też zaufanie do Pana. Pan pokazał nam w krótkim czasie, że długi budynek, który widziałem w wizji, miał stać się domem schronienia dla dziewcząt masajskich, które uciekły przed obrzezaniem i przymusowym małżeństwem. Mały dom miał być domem zamieszkania dla pracowników. Podjąłem pierwszy krok, zadzwoniłem do Kenii i pojechałem tam. Podjąłem drugi krok, podpisałem dokumenty o przejęciu ziemi. Podjąłem trzeci krok, rozpoczęliśmy budowę drugiego budynku. Podczas gdy to się działo, moje oczy były zamknięte na to, że otrzymaliśmy ziemię, która nie miała dostępu do wody, drogi i prądu. Wiercenie studni stało się więc jedyną możliwością. Firma, która miała wiercić, nie mogła obiecać, że dostanie się do świeżej wody, ponieważ woda w okolicy była słona. Nie mogli też obiecać nam większej ilości wody. Podjąłem krok czwarty, zatrudniłem firmę, która na głębokości około 60 metrów znalazła świeżą wodę pitną i byliśmy w stanie wypompowywać 6 tysięcy litrów na godzinę, wystarczająco dla nas samych oraz dla niektórych sąsiadów. Kiedy później rozmawiałem z firmą zajmującą się wierceniem, zapytałem, co mogło być przyczyną, że otrzymaliśmy tyle wody na naszej działce. Odpowiedzieli, że nie mają na to wytłumaczenia i mówili, że to dziwny przypadek. Mieli teorię, że dokładnie pod naszą działką musiała przechodzić rzeka ze świeżą wodą. Wierzysz, że Bóg to wiedział? Wierzysz, że On maczał w tym palce? Wierzę, że ten, który troszczył się o cztery rzeki nawadniające ogród Eden, wiedział też, którą działkę mamy mieć, by wykonać na niej zadania, do których On sam nas powołał. Ten, który wie wszystko, może wszystko i chce zawsze nas poprowadzić. To Pan uczynił następny krok za mnie. Ja miałem iść tylko Jego śladami, jak jest napisane. On czyni dzieła przed nami, byśmy mogli w nich wędrować. Zostałem zaproszony do rodziny, która niedawno wprowadziła się w te okolice. Zjadłem z nimi lunch i gospodyni opowiedziała, że pracuje w biurze w budynku rządowym w oddziale, który zajmuje się drogami i elektrycznością. Wcześniej dowiedziałem się, ile miałoby kosztować doprowadzenie prądu z centrum Kitengeli na naszą działkę. Odpowiadało to cenie 1 000 000 koron norweskich. Odłożyłem więc ten pomysł na bok. Ale teraz ta kobieta opowiadała, że rozmawiała z ludźmi, którzy pracowali z nią w biurze i zgodzili się, by postawić słup i rozciągnąć przewody do naszej działki całkowicie za darmo. Zauważ, że nic o tym nie wiedziałem. Podjąłem tylko nowy krok i droga się pojawiła. Mógłbym tak opowiadać jedną historię za drugą o tym, w jaki sposób otrzymywaliśmy pomoc, możliwość pomocy setkom dzieci, przekroczyliśmy nawet 1000. O tym, jak wdowy otrzymywały pomoc na samą pomoc, mogę opowiadać, w jaki sposób powstawały zbory w miejscach, gdzie Ewangelia nigdy wcześniej nie była zwiastowana. Dziwna historia. Tak, zgadzam się z tym, ale duchowe przeżycie, za które jestem niesamowicie wdzięczny i za co chwalę Jezusa każdego dnia, On włożył w nasze ręce zadania do wykonania, a my chcieliśmy iść i On, który zaczął to dobre dzieło w nas i przez nas, On je doprowadzi do końca. Bóg chce wykorzystać do swojej służby wszystkich, którzy przyjęli Jego zbawienie. Jest bardzo ważne, jeszcze tylko kawałeczek, bardzo ważne swoje powołanie i był chętny, by iść w zgodzie z Nim. Jeśli próbujesz iść w coś, co jest inspirowane tylko Twoimi myślami, możesz znaleźć się w sytuacji, kiedy będziesz wyczerpany i pewnego dnia zrozumiesz, że zrobiłeś błąd. Ale jeśli wchodzisz w Boże powołanie, On będzie Cię prowadził i Cię wzmacniał. Nie oznacza to, że nigdy nie spotkasz się z sprzeciwem i próbami. Pierwsi uczniowie Jezusa napotykali problemy, ale trzymamy się obietnicy, że droga, do której zaczęliśmy iść, pewnego dnia zakończy się w niebiańskiej świętości. To, co jest piękne w służeniu Bogu w ten sposób, to to, że nie musimy myśleć o kolorze skóry albo o tym, czy jesteśmy starzy czy młodzi. Pan wybrał młodych ludzi, by go naśladowali i podejmowali odpowiedzialność. W takim wypadku nikt nie może cię znieważać ze względu na twój wiek. Jeśli chodzi o starszych ludzi, to Biblia opowiada nam o Bożym powołaniu, które przychodziło do ludzi nawet kiedy mieli więcej niż 100 lat. Co to oznacza? Oznacza to, że bez względu na wiek mamy się stawiać przed Panem, kiedy On nas wzywa. Z mojej strony mogę ci tylko powiedzieć, że wiele razy myślę, by brać rzeczy na bardziej spokojnie, ale zawsze pojawia się wewnętrzna siła, która mnie trzyma, która powoduje, że kontynuuję tak długo, jak tylko czuję, że Boże powołanie wciąż działa i przynosi rezultaty. To jest na tyle takiego wstępu. Jakby w dalszej części, kiedy byliśmy na działce, która jeszcze nie ma wody, jest w zasadzie tylko terenem takim nawet bliżej nieoznaczonym, jest to również 12 akrów, gdzie będą wykonywane wiercenia, będzie wykonywane wiercenie, żeby tam ta woda została znaleziona. Byliśmy tam, że tak powiem, dokumentowałem to zdjęciami, to poszukiwanie tej wody i zobaczycie, od czego, jak wyglądał jakby start tej stacji misyjnej w Kitengeli, bo to jest podobna sytuacja. Tam nie było nic, i powstało to, co powstało. Jeszcze tak jakby na przez ten czas, kiedy tam byliśmy, towarzyszył mi ten psalm 146. Prawdę mówiąc, nie mogłem za bardzo nic innego czytać, bo miałem piasek w oczach i cokolwiek innego zaczynałem czytać, to mi to po prostu nie dawało. Ale ten psalm praktycznie codziennie mogłem przeczytać. Alleluja, chwal duszo moja Pana. Chwalić będę Pana, pókim żyw. Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Błogosławiony jest ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu jego. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. Dochowuje wierności na wieki, wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym. Daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów, Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. Pan jest królem na wieki, jest Bogiem Twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja. Później przeczytam wam historię taką jednej z dziewczyn, która pokaże, kim w ogóle, skąd się tam te dzieci bo na zdjęciach zobaczycie, no to zobaczycie i uśmiechnięte twarze, i radość, i trochę takiego, niektóre są momentami smutne, ale wyglądają już naprawdę super te dzieci. A zobaczycie później skąd, z jakiej traumy zostały wzięte i co przeżywały przed pobytem w tym domu dziecka. Trochę może będzie mi się łamał głos albo coś, serce, bo to wszystko jest bardzo, ja to bardzo emocjonalnie przeżyłem. No i jest to do mnie do tej pory, także może być w moich wypowiedziach trochę tu serce, albo ściśnięte gardło, albo trudno. No dobra, to możemy zacząć. Jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Chcę wam podziękować wszystkim, którzy się zaangażowaliście w to, żeby spakować te walizki, to ile ja mogłem tam zabrać. Nie wszystkie rzeczy, które podarowaliście, daliśmy radę spakować. Musieliśmy dokonywać wyboru, jakie rzeczy będą najpotrzebniejsze i które wagowo, powiedzmy, możemy zmieścić. Także nie wszystkie wasze dary zostały przekazane do Kenii. One są przywiezione, możemy je podarować w inne miejsce. No taka sytuacja. Nie można było wziąć więcej po prostu. Upchnęlibyśmy, ale wagowo przekraczalibyśmy. Dobra, i to jest pierwsze zdjęcie, to było pakowanie, a tutaj jedziemy już z bratem Jurkiem Budnym i z bratem. Dzięki za zawiezienie do Warszawy, co było dla mnie naprawdę taką wielką ulgą i pomocą, że zostałem dowieziony na lotnisko z tymi bagażami. To są zdjęcia z moimi współtowarzyszami. Braterstwo Matlakowie z Kościoła Wolnych Chrześcijan w Żywcu i Lidia Żur, która jest koordynatorem misji Kermiszyn w Polsce i takim, można powiedzieć, przewodnikiem po Afryce. Nie znam osoby, która bardziej zna i wie wszystko na temat tych krajów afrykańskich. No to tam takie, że jednak w górze byliśmy. I tu już jesteśmy w Nairobi. Godzina jest dosyć późna. Afryka nas przywitała i innym systemem, takim mentalnym, inną mentalnością, że sobie tam czekaliśmy półtorej godziny, nikt po nas nie przyjechał, chociaż byliśmy umówieni i telefonów nikt nie odbierał. I tak siedzieliśmy tam sobie dosyć długo, aż w końcu nam się udało dojechać. Były problemy, ten busik z powodów technicznych nie mógł wjechać do Nairobi, więc zapakowali nas w Nairobi, przewieźli do Kitengeli dwoma samochodami osobowymi, a tu już mogliśmy wsiąść w busika, który nas zawiózł do ośrodka misyjnego. Miejsca tam nie za dużo było. Tak wygląda takie pomieszczenie, tu są trzy pokoiki takie mieszkalne, są dwie toalety takie z prysznicami. To jest taka sala, gdzie jest no, trochę więcej miejsca do rozmów i jest też kuchnia. I to jest wydzielone takie dla gości, którzy odwiedzają tą stację misyjną, czyli tak jak my. I tak wygląda pokoik, w którym mieszkałem. To jest takie betonowe podłoże, na tym materac. Tak wygląda ubikacja z prysznicami tam. No i to są takie... To jest Antony, który jest odpowiedzialnym za jakby całość tego ośrodka misyjnego, a to jest jego żona Joyce, która jest, oni są małżeństwem odpowiedzialnym za to, takimi opiekunami. To jest budynek, w którym jeszcze jest niezakończona budowa tej góry i tu są wydzielone, tutaj jest Lidia, która otwiera tam te drzwi, to jest ta część, gdzie są te pokoiki dla gości. Dalej mieszkają nauczyciele i z obsługi jeszcze tam pracownicy tego całego ośrodka. To jest budynek szkolny, tu jest zbiornik na deszczówkę I co ciekawe, dzieci piją wodę z tego zbiornika z deszczówki. Tu jest, no, takie zebrali się w szkole, w klasie, żeby się nam pokazać, jak wygląda. To jest plac zabaw. To jest dom dziecka, tu mieszkają dziewczyny. To był wybudowany dom dziecka i tu mieszkają też dziewczyny. Połączono dziewczyny z domu schronienia z dziewczynkami z domu dziecka, żeby oddzielić od chłopców, bo jest tam też jakieś kenijskie prawo, które mówi, że tam tak musi być, więc następny budynek, który był jako pierwszy wybudowany, jako dom schronienia, jest teraz w tej części, gdzie są drzwi, jest jadalnia i to są takie zaplecze kuchenne, a po prawej stronie są pokoje, gdzie mieszkają chłopcy z domu dziecka. To jest jeszcze ten budynek, tu idziemy tam w stronę, o, to jest Joyce i Antony i tu jest parę takich krajobrazów, takich ciekawostek. Tak wygląda kilometrami. To jest plac budowy zboru, pobliskiego zboru, zaraz zobaczycie, jak on wygląda. Chcą, tutaj, o, tu jest ten budynek, ten plac budowy, to jest biuro i taka część magazynowa, tutaj mają mleko dla dzieci, ale też materiały budowlane i takie tam różne inne rzeczy, a tak wygląda zbór, który jest poniżej ośrodka jakiś tam, ja wiem, z 200-300 metrów. To nie znam angielskiego, może ktoś przetłumaczyć. Dobra, tak wygląda wejście. No i tu są, tu jest nabożeństwo, bo w niedzielę o godzinie 10 byliśmy na nabożeństwie od razu na dzień dobry, bo tam też nas przywitano. I tu teraz jest uwielbienie. To nasza ekipa, tu są takie, mają w różne tablice. To jest pastor Solonka. To jest ważna postać, pastor Solonka, bo on jest tym człowiekiem, który dał, że tak powiem, tą ziemię pod misję. A tu przyszły dzieci i ja już poszedłem trochę z drugiej strony i żeby porobić zdjęcia tym dzieciom, które poprzychodziły i jak już zobaczyły, że ja tam jestem, to zaczęło się... Bardzo chętnie... Lubią się fotografować. Parę zdjęć może być takich nieostrych, ale... To są bracia i siostry z kościoła pentakostalnego w Kitengeli. Znaczy przy ośrodku, bo tam jest więcej, kościołów jest więcej. W większości to są dzieci z ośrodka. Niektóre dzieci są z rodzicami, którzy na nabożeństwo przyjechali. Tutaj są dzieci z ośrodka na scenie. Mają takie przedstawienie wokalno-taneczne. A to jest moje pierwsze zetknięcie z Masajami. To są... akurat Masajowie, ale nie wszyscy są Masajami. No tutaj, jak widać, no, chętnie, co po niektórzy chętnie chcieli sobie z nami robić zdjęcia, niektórzy patrzyli tak trochę nieufnie na początku, ale później widzieli jakby skąd jesteśmy i co my tam, dlaczego ja robię te zdjęcia ciągle, bo robiłem bardzo dużo zdjęć, no i chciałem im, mówiłem im o tym, że te zdjęcia robię po to, żeby pokazać to wam. To jest pastor Solonka i drugi Daniel, który też głosi słowo, Joyce, a reszta to... No to biali, powtarzających się, bo niektórzy jak dorwali się do aparatu, to pstrykali bardzo, lubili pstrykać. To jest ten plac budowy, gdzie chcą wybudować zbór na 1000 osób, mają już to tak powylewane. To są krzaki cierniowca. No, a to są dzieci robiłem dużo, dużo zdjęć. A to. Tu jesteśmy, pierwsze spotkanie z dziećmi w ośrodku, żeby się z nimi przywitać, zapoznać i dostawali takie tam różne prezenciki, o czapeczki, gdzie już poubierali czapeczki. Potem była, no takie tutaj te różne ikretki, pisaki, smycze, tutaj wszyscy dostali baloniki, była super zabawa. Się od razu zrobiło wesoło. Tu jest kadra nauczycielska, to jest dyrektor szkoły, tam jest nauczyciel po prawej stronie, w środku Joyce. O, to są, to jest dyrektor szkoły, tam jest nauczyciel, nie pamiętam czego. I to jest robione, tak parę zdjęć z góry, z tego dachu niedokończonego domu. To jest pani Agnes, która pofatygowała się parę kilometrów na piechotę, i żeby przynieść, pokazać nam swoje wyroby z nadzieją, że tam coś kupimy. To są jej masajka, to są jej produkty. No a tutaj, to nie wiem, czy komentować. Zadowoleni kupcy, tak. No i tu mieliśmy sporo pracy, było 8 walizek tego wszystkiego, trzeba było to wszystko posegregować, pooddzielać co komu. Także trochę tego było, jak widzicie, sami żeśmy się dziwili, że to wszystko przywieźliśmy. To są drzwi, które zamyka się wszędzie cały czas na kłódkę, metalowe drzwi ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie drzwi są zamykane i kiedy się wychodzi, się zamyka, za każdym razem po prostu te kłódki się zakłada. Niebezpieczeństwa są raczej nie od zwierząt, ale od ludzi. Zdarzają się napady rabunkowe, zdarzają się... Nie jest to taki bezpieczny kraj zupełnie, że tak jakby no wszystko może się wydarzyć. Mogą na przykład... Te dzieci, które są przywożone i na przykład dziewczynki, które uciekły przed obrzezaniem i małżeństwem i one są w tym domu, one są z dalszych okolic przewożone, ale może się zdarzyć, że na przykład rodzina jakiejś tam dziewczynki postanowi, że za wszelką cenę ją odnajdzie i zrealizuje swój zamiar wydania jej za mąż czy coś takiego. Jest przed tym taka obawa, więc jest zawsze ktoś, kto jakby pilnuje tego obiektu, taki... Jego tak za bardzo nie widać, ale to jest taki młody Masaj, który, że tak powiem, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i on tam wszystko to cały czas dogląda. No i tak, wszędzie w oknach są też metalowe kraty. Tak, znaczy to nie są kraty, to są okna, metalowe okna z szybkami. To jest taka kuchnia, o, nawet jest lodóweczka. Także tutaj mieliśmy, standard tego wszystkiego jest taki trochę inny niż jesteśmy przyzwyczajeni nawet do niskich standardów. Mając na myśli niski standard, myślę, że takie gospodarstwa agroturystyczne takiej klasy no, niskiej powiedzmy, no ma dużo wyższy standard od tego. Ale jest to miejsce, gdzie można przenocować, przespać się. Tu jest... łazienka, gdzie jest prysznic z takim podgrzewaczem i to jest tak zrobione, bo to jest teoretycznie tymczasowo. Ta tymczasowość, jak u nas się też robi taką za prowizorkę, to one są na długie, tamta prowizorka, nie wiem ile jeszcze będzie, bo ten człowiek, który tam zajmuje się budową, mówi, że tak, on się uśmiecha, mówi, że on to naprawi, będzie wszystko okej, nie ma sprawy, nie, ale to już tam dosyć długo trwa. Wiem, że przeglądałem te broszurki, chyba co najmniej. I teraz to jest tak zrobione, że kiedy na korytarzu włącza się prąd, żeby podgrzać sobie tą wodę, bo bez podgrzania tej wody, ta woda w ogóle jest śliska taka, że nie można zmyć tego, czym się człowiek namydli. Chociaż ona jest pitna i dobra. I nawet ta ciepła woda, ciężko jest po prostu ją zmyć. Cały czas jest śliskie. To jest tak zrobione, że na początku nie wiedzieliśmy, o co chodzi i sobie włączaliśmy ten podgrzewacz i szliśmy pod prysznic i jak dotknąłem kurka, żeby odkręcić sobie wodę, to poraził mnie prąd. A... na dole ten odpływ jest tak zrobiony, że praktycznie jak puścisz wodę, to woda jest do kostek. Czyli stoisz w wodzie i dotykasz czegoś, co jest pod prądem i po prostu był to dosyć, dosyć to było takie, no. Poradziliśmy sobie w ten sposób, że wchodziło się pod prysznic, odkręcało wodę i tam się stukało, że tam Tadziu, włącz prąd. No to on włączał. Potem jak, i trzeba było uważać, żeby nie dotknąć tego prysznica. Po kąpieli trzeba było tam stuknąć, Tadziu wyłącz prąd, albo tam Lidzia wyłącz prąd, no to ona wyłączała, albo on, i wtedy można było wodę zamknąć bez porażenia prądem. Aczkolwiek przy jakimś tam myciu dotknąłem czołem chyba ze dwa razy tego kranu i miałem błysk taki w oczach. Poprzednim razem, kiedy byli pastorzy z Polski, to w ogóle się nie kąpali wtedy, bo się bali. A to są takie z zewnątrz rusztowania. Chciałem je zrobić. O, jak wyglądają rusztowania. Także jakby nasi narzekają na rusztowania, to tutaj można zobaczyć, na jakich oni pracują. Nie wiem, jak oni to robią, że tam nikt nie spadnie. A tu mieliśmy, już nam się czuł, brat Tadek już tam musiał zaglądać, bo nagle nam zniknął prąd, światło. A to jest było jedyne multi narzędzie do naprawy wszystkiego. Tutaj kenijskie karty, jakieś tam. No i to jest przegląd. Tutaj są takie pieski mają, które tam pilnują też obejścia. Afrykańskie. A to jest to jest ta studnia, którą wykopali, te 6 tysięcy litrów wody, która daje, mają takie dwa zbiorniki, czyli zaopatrzenie w wodę jest dobre. Leją tam sobie, tam gdzie widzicie to wiadro, to tam woda się leje w ogóle w tych łazienkach, wszystkie są praktycznie nieszczelne, tam woda się leje cały czas. Ona jest pompowana. Dzięki temu właśnie, że jest tam, że został doprowadzony tam prąd, to działa pompa i mają tą wodę pompowaną do zbiornika. No i tak to wygląda. Betoniarkę mają bardzo dobrą. Nie wiem, czy jej używają ci budowlańcy, ale pewnie tak. Tu jest pora, teraz nie pamiętam, obiadu albo kolacji. I sobie tam nakładają takimi w dużych garach miska ryżu, miska warzyw albo miska takiego czegoś innego i warzyw. Mięso jedzą raz w tygodniu. To jest takie poletko kukurydzy, które mają i fasole tu mieli i kukurydzę. Nie zdążyli tego zebrać przed porą deszczową i w zasadzie większość jest, wszystko to zostało praktycznie zniszczone, cały ten ogródek. No jeszcze są jakieś ziarna fasoli, być może to jeszcze odzyskają, bo już jest sucho, także jak nie spleśniało, to są bananowce. No i takie tam właśnie ta fasola tak wygląda. To są owce na terenie tego ośrodka, ale to nie są owce ośrodka, to są owce chyba tego majstra budowniczego, budowlanego. On tam sobie trzyma. Tak wygląda huśtawka. I to jest i zjeżdżalnia. I teraz chcę wam jeszcze powiedzieć, że dlaczego to takie jest? Darczyńcy chcieli zakupić taki plac zabaw, jak u nas jest, ładny, plastikowy, kolorowy, i tam to zamontować. I się okazało, że to, co tutaj jest zrobione, to jest najlepszy wybór z tego wszystkiego, czym dysponowali w tych sklepach tamtejszych, nie? Tu są, karmimy owieczki. To są wykopy pod nowy budynek szkolny, który będzie stawiany. Już jest w zasadzie, tam prace trwają. Jak pojechaliśmy, to były wykopy, ale później na zdjęciach będziecie widzieli, że tam pracują. To jest też nasza wizyta w szkole. Też tak zaproszeni zostaliśmy zobaczyć tą szkołę. Jak tam jest w klasach i tak są poubierani. Sobie tamte dzieci czasem w dresach sobie tam chodzą też. No jak widzicie, one tam uśmiechają się, tak jakby to normalnie dzieci tam gdzieś sobie były. Tak jak i u nas w szkole. To jest w nocy padał deszcz i po wyjściu z budynku wchodzi się w takie błoto. Tam było na poprzednie zdjęcie, jakbyś cofnął, tam jest o. Także oni mieli gumaki. No, ja byłem przygotowany na suchą pogodę. Także tak się wchodzi do tych pomieszczeń, buty zostawiają w tym korytarzu i po prostu błoto jest niesamowite. I klei się do butów, buty są bardzo ciężkie. No i tutaj jest takich parę fotek z klas. Tak, dzieci uczą się angielskiego od początku, angielskiego i swahili. Są z różnych plemion i swahili jest takim językiem afrykańskim, którego się uczą w całej, w tej wschodniej Afryce i angielskiego się uczą chyba, no nie wiem, dlatego, że może to jest kolonia, była kolonia angielska. Nauczyciele wszyscy rozumieją, mówią po angielsku, chociaż mówią po angielsku trochę kenijsku angielsku. To jest ubikacja w szkole. No i takim głównym tłumaczem, ponieważ bratesu Matlakowie również nie mówią po angielsku, ja też, to tak mieliśmy głównie tłumacza tą Lidzie. To są krzaki takiego cierniowca. Mirka jest nauczycielką z 30-letnim stażem, więc była w swoim żywiole w szkole. To jest z dyrektorem szkoły. No i tak parę takich fotek, o jak jakie mają tam materiały do nauki. Tak, w rankingu szkół mają bardzo dobre wyniki w nauce i to jest do poziomu szkoły podstawowej, do szkoły średniej wyjeżdżają dzieci z tego ośrodka. Ośrodek musi im zapewnić taką wyprawkę, bo wszystkie szkoły średnie są z internatem. Tu jeszcze rusztowania, to już to jest po wizycie z tym. No i tutaj mają chwilę przerwy, bo jeszcze tak, dzieci w całej Kenii rozpoczynają naukę o godzinie 6 rano, uczą się do, tak jak w ośrodku, do 15:30, później mają chwilę takiego przerwy, relaksu, później mają społeczność, kolację i idą z powrotem do szkoły odrabiać lekcje do godziny gdzieś nawet do 22:00. Idą spać i rano na 6:00 są w szkole. To jest grono pedagogiczne. Nauczyciele i dyrektor mieszkają w ośrodku. Tutaj zasłonki. Tu były przywiezione na prośbę odwara, żeby dobrze przysłaniać światło. No i wtedy tam też. Tu udało mi się tylko jedyny raz zrobić wschód słońca, chociaż wstawałem codziennie, żeby uchwycić to, ale po prostu tam słońce, na ogół jest tak, że rozjaśnia i nagle ono już jest u góry i nie ma tych wschodów słońca takich, które można, tak. I to był jedyny, gdzie udało mi się to sfotografować. Tak samo jest z zapadnięciem zmroku, że po prostu słońce tam nagle robi się ciemno. O godzinie, tak jak teraz byliśmy, około 18:00 po prostu zapada ciemność bardzo szybko. Mieszkanie po prostu, żeby w tym zamieszkać, zaczyna się od ubijania wszelkich stworzeń, które skrzydlatych, biegających, pełzających, bzyczących, po prostu trzeba wziąć w rękę jakieś narzędzie i wytłuc wszystko, co tam jest, a jest tego dużo i to nawet takich nieznanych gatunków. Pająki są duże i mi ich było bardzo szkoda, bo wiem, no przecież nie będę zabijał takie pająki ładne, ale dostałem, że tak powiem, nakaz zabijania, bo zostałem pouczony, że przecież nie wiem, co to za pająki, to nie są nasze pająki. No to je musiałem, z bólem serca je ubiłem. To jest, żeby tam się poruszać gdziekolwiek i to jeszcze w tym czasie, trzeba od razu wynająć samochód na czas pobytu, bo już później może go nie być, więc został wynajęty taki samochód, który można się było tam poruszać pomiędzy Kitengelą, Nairobi i żeby tam w ogóle... Był taki dzień po deszczu, gdzie nawet tym samochodem były duże trudności, żeby dojechać, chociaż teoretycznie jest tam droga. To jest ze wzgórza takiego, taka panorama. Są też takie domy wokół... Nawet całkiem blisko ośrodka na tych działkach. takie, że no całkiem ładne, ale jest ich bardzo mało i to są na ogół takie domki bogatych ludzi, którzy mają jakieś, no nie wiem, gdzieś tam pracują. Wszędzie są na ogół takie zasieki, o jak widzicie, jeszcze jest podłączony prąd, mur i każda taka willa jest otoczona takim, każda taka willa to jest taka warownia i kraty, tak, i kraty. Bo jest tam dużo rozbojów, dużo kradzieży, włamań i tak dalej. To jest takie, przejeżdżając przez Kitengele, a tutaj w drodze do Nairobi. Jeszcze jest taka ciekawostka, że nie bardzo można robić zdjęcia tak oficjalnie, przejeżdżając przez takie miasteczko, to jest już w Nairobi, stolica, kawałek stolicy. Do stolicy pojechaliśmy po zakup Biblii, ponieważ sponsor z Polski przeznaczył 5000 zł na to, żeby kupić Biblię dla ośrodka, dla dzieci, dla nauczycieli, trochę w języku angielskim, trochę w swahili. I tu byliśmy w takim miejscu, gdzie chcieliśmy kupić te Biblię, ale tu w tym akurat nie zostały zakupione, ale mieli tam dookoła takich mnóstwo tych małpek. I takie rośliny sobie tam były. A tak wygląda centrum Nairobi, już z miejsca, w którym kupowaliśmy Biblię i taki był taki kraj wielkich kontrastów. No i tutaj robimy zakup Biblii. Udało się zakupić 120 sztuk za 5000, tam chyba 100 zł. No tutaj transakcje takie. Biblie są produkowane, drukowane w Korei przez Mombasę, przepływają. W zasadzie większość jest przez Koreańczyków. No to jest taki instytut. A to jest taki, sklep bardzo duży z pamiątkami, które mogą sobie biali turyści kupić. Łupią białych turystów, w ogóle biały człowiek to po prostu musi mieć dużo pieniędzy i po prostu ceny mają takie, że może dla Norwegów i Amerykanów to jest ok, ale dla mnie jako Polaka to było trochę za dużo tych pamiątek, nie można było kupić, raczej zrezygnowałem. To jest kuchnia, pani kucharka przygotowuje jedzenie, tak, w ośrodku, to jest taka letnia kuchnia. Głównie tutaj gotują. Tak wygląda. To jest pani kucharka z nieodłącznym dzieckiem, które jest cały czas przy niej. Na plecach albo w tym. Takie mają, opony są z błota. A to są takie dziwne bananiki. To jest rano, bardzo wcześnie, kiedy jeszcze zadymione jest i pierwsze wstawienie garnka. To jest dziewczynka, która wyjeżdża do szkoły średniej. A to jest zebranie, taka społeczność tych dziewczyn, które wstają bardzo wcześnie, bo na 6 idą do szkoły i tak w 5:30 gdzieś mają przez 15 minut społeczność. One same się tam zbierają, przychodzą, śpiewają, modlą się, starałem się być na każdej takiej społeczności. Jest to naprawdę bardzo takie budujące też, są rusztowania, o taką mają taczkę, budowlańcy, no i jest to firma Scania. To jest trochę takich robione jakby z ramienia albo z biodra zdjęcia, ponieważ tam, jeżeli się zrobi zdjęcie niechcący policjanta, ten policjant to zobaczy, się robi zdjęcia, to można iść do więzienia za fotografowanie. Nie wolno fotografować żadnych budynków, w Nairobi to już w ogóle nie można nic fotografować praktycznie. I zdjęcia, jeżeli się robi tam ludziom czy coś, to oni też bardzo tacy tam niechętnie widzą, a jeżeli już ktoś chce zdjęcie zrobić, no to pieniądze trzeba płacić. Tak, tutaj w tym rejonie. Tu byliśmy odwiedzić taki sierociniec dla zwierząt, które są uratowane z wypadków i one nie mogą być wypuszczone na wolność, bo po prostu nie przeżyłyby. a tu jest, są kości, rogi bawołu, jeden taki waży 15 kilo około, ten róg. Także bawoły duży ciężar noszą. To jest szczęka słonia, głowa słonia i to jest noga słonia, kość z nogi słonia, nie wiem która. Chcieliśmy naprawdę duże i ciężkie. A to nasz przewodnik, ten w środku po tym. To jest taki wjazd do, główny wjazd do Parku Narodowego Nairobi i też do tego sierocińca. A tu jest Solonka Road, no to jest całe te ziemie, jak tam okiem sięgnąć i ta droga należy do Solonki, do tego pastora, być może do rodziny całej. Nie? To jest droga do ośrodka z Kitengeli, z tego miasta. A tutaj mieliśmy taki, po powrocie któregoś razu chcieliśmy pójść nad rzekę, ja, Mirka i Tadeusz. I Lidzia powiedziała, żebyśmy tam kogoś, żebyśmy może sami nie szli, żebyśmy tam nie błądzili gdzieś coś tam, to żeby poszedł ktoś z nami, czyli brat Joyce i może jakaś dziewczynka z nami pójdzie. Ale jak zaczęliśmy iść, Lidzia nie poszła, także nie mieliśmy tłumacza. Po, jak uszliśmy tam, ja wiem, ze 20 metrów to już było chyba z 5 dzieci, po 30 metrach było 10, a jak oddaliliśmy się dalej, to chyba wszyscy już za nami poszli, bo wszyscy się załapali, wszyscy nam towarzyszyli w tej wycieczce nad tą właśnie rzeką. Oni się tam moczą w tym, ale mnie lekarz przed wyjazdem ostrzegał, co by się nie kąpać w ich rzekach. A to jest, to nie wiem, czy to jest akurat to, ale tam później w buszu taki pastor pokazał mi, urwał z takiego krzaka, niedużego takie coś tam i mówi, że to jest szczoteczka do zębów i dzięki temu są takie dobre, białe zęby. I on to pokazywał, on to żuł tam. Ja próbowałem to też, ale trochę chyba nie umiałem. No i to są cały czas zdjęcia z tej jeszcze. Taka naturalna, tak, pasta ze szczoteczką w jednym. No i to jest taka wycieczka, można powiedzieć, integracyjna, gdzie oni naprawdę, temperatura była tak gdzieś 25-26 stopni w cieniu, ale jak przy, słońce było dosyć dużo zachmurzeń, ale jak słońce wyszło z zachmur, w przeciągu 15 minut ja byłem przypieczony od razu, tak jakbym do piekarnika na chwilę wszedł. Ono nie opalało, tylko smażyło. To byliśmy na To jest taka dziewczynka ze zdjęcia, którą ci braterstwo mają. My chyba mamy też jej zdjęcie i oni chcieli koniecznie zrobić zdjęcie dla mamy, która tam też wspiera tą misję. A później robiliśmy zdjęcia tak wszystkich, żeby nie było, że tam ktoś to dziecko wygarnął. To była kuchnia, tam było... Tutaj, to jest... głównym, ale wielu ludzi zajmuje się transportem wody, te baniaki z wodą i te wózki. Niektórzy mają osiołki, tam jest po prostu mnóstwo krów, osłów, osiołków na drogach, w mieście, wszędzie schodzą krowy, wyjadają resztki. I pytałem się, co to w ogóle jest. No się okazuje, że te wszystkie krowy są znaczone, że one mogą tam chodzić i że one później tam trafiają do właścicieli. Nie wiem, jak to jest, ale naprawdę to dziwnie wygląda. No i tak wygląda miasteczko Kitengela. Tu są taksówki. A tu jest takie taksówki, tam jest mnóstwo też takich ludzi na młodych, którzy jeżdżą motocyklami. Takie całe, takie taksi motocyklowe, że jak ktoś chce gdzieś dojechać, to sobie zamawia tam za jakieś pieniądze i oni przewożą do domów, gdzieś tam rozwożą wokół tego miasta. To jest nasza wyprawa. Jedziemy, tego dnia jedziemy do rodziców Joyce w Bush i po drodze odwiedzamy tą dziewczynę, Jane, w tej sukience niebieskiej, która jest wychowanką ośrodka, wyszła, skończyła tam szkołę, nie wiem ile lat tam przebywała w tym ośrodku i wyszła za mąż za tego człowieka, który stoi tam przodem, zaraz będzie go tam lepiej widać i oni tam sobie mieszkają. No tutaj było powitanie bardzo takie wzruszające To jest teściowa, tak, tutaj to już były takie poważne kobiety masajskie. To jest mąż właśnie tej Jane, Stanley jaki. On jest hodowcą owiec, ona ma jakiś sklepik, coś takiego, jakoś tam sobie radzą i tak wygląda podwórko, domek. Tutaj przywieźliśmy jakieś prezenty i tak sobie mieszkają w tym, tak jest w środku, w tym domku. Manchester United. A tu są zdjęcia takie rodzinne tych teściów tej dziewczyny. No i takie, w takich domkach sobie tam mieszkają. Głównie blacha falista jest takim materiałem bardzo... To jest teściowa, to jest znajoma. No i to jest Stanley z żoną. On hoduje, jak mówiłem, owce. Dlatego każdy pasterz ma taki kij, bo to są Masajowie. Młodszy pasterz ma krótszy kij, starszy pasterz ma duży kij. No i tu jesteśmy na herbatce z herbatniczkami. I tutaj unikaliśmy, ja już w ogóle unikałem, żeby tam na tą herbatkę się nie załapać, ale musiałem się, ale w końcu i tak mnie dopadli. A dlatego, że oni robią tą herbatę z wody, z której normalnie byśmy się nie napili, nawet jeżeli jest przygotowana, to tam może być różnie potem. I oni robią tą herbatę jeszcze z mlekiem. I tak jak było, oni pokazywali nam, że mają, o, tutaj mamy wodę, czyli taką kałużę, takie bajorko. I oni mówili, że to jest nasza woda do prania, wiecie, i do mycia, nie? A Lidia się zapytała, a do herbaty skąd macie wodę? A one mówią, nie mamy innej wody. No i trochę było dziwnie, ale w imię Boże wypiliśmy tą herbatę. To jest tak, domek, w którym mieszkają ze zbiornikiem na deszczówkę, to jest bardzo, teraz są popularne. To jest domek młodych i domek teściowej. I to jest parę takich, tak wyglądają, to się ciągnie setkami kilometrów, taka, nie wiem, to burz. A to są, zobaczycie, hotele, o, tam jest hotel jeden, to jest w drodze już tam do tej rodziny Joyce. To są hotele, centra handlowe takie, tak wyglądają. Jest to po prostu nieprawdopodobne, ale tak to wygląda, nie, tak to jest. No i osły nagle się pojawiają, nie wiadomo skąd, na drodze, krowy. To są kopce termitów. Pierwszy raz widziałem takie. No i tu budują jakiś most, budują jakąś drogę w stronę Tanzanii, taką dużą niby główną. I tu są w oddali, już wjeżdżamy do buszu i takie są domki Masajów, które z takiej niby drogi, robiłem te zdjęcia z daleka. Tu już dotarliśmy do tej rodziny Joyce, to jest tam na powitanie. To dziecko nigdy nie widziało białych. Jak ja się pojawiłem, to ono zaczęło lekko płakać, a siostra Mirka myślała, że pobiegła, żeby go pocieszyć, wziąć na ręce i przytulić, i ono dopiero wtedy zaczęło, jak ono zaczęło ryczeć, to w ogóle to był szok. I ona dopiero mówi, ojejku, ja nie wiedziałam, że one nie widziało nigdy białego człowieka. To jest domek wybudowany też przez Kermiszyn w takim projekcie, jako chyba pierwszy w takim projekcie dla domu dla najbiedniejszych, taki mały, zobaczycie zaraz, jak oni tam, to jest domek, że tak powiem, podstawowy, pierwszy, w której się wychowywała Joyce, w tym domku z tych patyków, czy nie wiem, jak to gałęzi, mieszkało 11 osób, w porywach nawet trochę więcej, tak wyglądał ich dom. To jest domek, który Joyce własnymi rękami z kimś tam jeszcze oblepiła i zrobiła mamie taki domek, w którym tam teraz mieszka, no też sporo ludzi. Tam cała rodzina mieszka w tym jednym. To jest w środku takie trochę niewyraźne, tam było ciemno. Po lewej stronie jest sypialnia, po prawej, a na wprost jest takie palenisko z półeczkami, taka kuchnia. O. I to są te, to jest mama Joyce i tam sypialnia z lewej. Ona, o, i sypialnia, tu gdzie siedzi tata. Taki domek mają. To jest tata, mama, to są siostry, tam jest w ogóle siostry, bracia, znajomi, którzy tam później się pojawili, nawet też przyszli nie wiadomo skąd. Niektóre z tych twarzy są na zdjęciach w tym, w tych broszurkach, ale one są tam chyba jeszcze trochę gorszej jakości. No to są Masajowie. Nie są w swoich tych folklorystycznych strojach. Tutaj jesteśmy w środku tej lepianki z gliny. Tutaj przygotowywali nam jedzenie, które też zjedliśmy, się broniliśmy jak mogliśmy, ale nie było też wyjścia jakby. No i trzeba było to tam też zjeść, bo oni tam też wodę mają. To jest od najbliższego takiego tam, co widzieliście, takie niby nie wiem, jak to nazwać, takie no, gdzieś tam, gdzie ludzie mieszkają, to jest jeszcze z jakieś 50 kilometrów drogą w taki burz, który będzie dookoła. To jest ten domek, bo to żeśmy, tego domku przed nami nikt nie widział, ani Odwar, brat, ani nikt z misji i byliśmy tam po prostu zobaczyć, czy ten budowlany majster, pan Dżenga, rzeczywiście w ogóle to postawił i w ogóle, czy on to zrobił tak, jak miał to zrobić. No i okazało się, że tak zrobił, jak miał zrobić. Standard też jest afrykański. Czyli jak na tamte, to naprawdę wygląda to super w porównaniu z tym, co było. Tam widzieliście tą lepiankę i to z patyków. To tak mają teraz tak mają tam w środku. I też mają metalowe, o to jest kuchnia, metalowe drzwi, metalowe i pełno much. Bo z tym jedzeniem to jest tak, że tam wszędobylskie muchy po prostu są wszędzie i oni tam trochę nie zwracają na to uwagi, aczkolwiek... Tu są też kopce termitów i wygląda, ten burz wygląda tak jak ja to, tak jak dla mnie z mojego punktu, tak jak opuszczony sad, jakby tam zarósł jakiś sad, a te wszystkie drzewa to są cierniowce na ogół, akacje, jakieś cierniowce. To jest domek, w którym mieszka Francis, jeden z braci Joyce, z żoną, z dzieckiem. W środku nie robiłem zdjęć, bo już, że tak powiem, nie wypadało, tylko tam Joyce pokazała nam, jak wygląda w środku takie mieszkanko. Ja już nie chciałem tego robić. To jest roślinka, która u nas też prawdopodobnie rośnie i oni tam, jak się dziecko rodzi, to wkładają w pępowinę, żeby się goiło. No i tu jeszcze tam parę rzutów. No i tu przygotowują w tej lepiance nam jedzenie. Z bardzo dobrej wody, z tego, z plastikowego baniaka, tam jest ciepło. A tu siedzimy sobie na tak zwanych pogaduchach z szefami. To jest główny, rodzinny, że tak powiem. No a to, co mówiłem, że tu nie za bardzo znaliśmy język wspólny, także migowy był bardziej... Dobra, jeszcze dojedziemy do końca tego, to jest parę jeszcze zdjęć jakby z tego miejsca i wtedy zrobimy przerwę. Tak wyglądają, na początku jest takie spotkanie, jest modlitwa i na koniec przed pożegnaniem zbierają się wszyscy, wchodzą w koło, trzymają się za ręce i jest modlitwa na pożegnanie. I to już jest jeszcze ostatnie zdjęcia z tymi, ktoś tam jeszcze przyszedł, ktoś tam chciał się sfotografować jako bracia i synowie tych, no to są bracia Joyce, Midzia. I tu wracamy. Nad taką rzeką, jeszcze parę fotek, taka bardzo dziwna rzeka. W czasie pory deszczowej to wszystko tam jest rwące, a teraz już wysychało i pewnie wyschnie zupełnie. Oni piją tą wodę. Im nie szkodzi. nam na pewno by zaszkodziła. No i to są takie, wracając, właśnie takie straganiki. O, tu jest hotel Vakulima. Tu jest hotel Casablanca. I tak Lencho Shop, Casino Bar, Normongi Plaza. No i to jest takich trochę tylko krajobrazów. Także poziom, no jest taki, o, Texas Club był. Błoto i takie, o. Także trochę takiego można zobaczyć, jak w tych, poza stolicą jest. To było jedyne miejsce takie, gdzie były takie niesamowite kaktusy wielkie, gdzie tam chyba w jednym miejscu tylko widziałem coś takiego, porobiłem zdjęcia. No i tu są, tu wracamy już w stronę, wracamy do, i tu są takie potężne hektary pod folią koło tej Kitengeli z jednej strony i tam są hodowane jakieś pomidory, warzywa, ale głównie róże na eksport do Holandii. A tu, no i takie, są takie budynki, i tak ludzie żyją i mieszkają, i są, jest parę takich odbudowa, te rusztowania. Tutaj są ci, którzy wożą wodę. I tutaj wróciliśmy do ośrodka wieczorem, przywitanie. Dalszy ciąg następnym razem, tak? No. Dziękuję. Słuchajcie, mamy te broszury, gazetki, tego Kermiszyn. Zostawimy je tutaj. Jeżeli ktoś by chciał w ogóle zobaczyć, tutaj można zobaczyć, jak są budowane też te domy, jak tam wygląda ta historia. Jakby ktoś chciał wejrzeć sobie sam, tam przeczytać różne rzeczy, o których pisze i brat Odwar, i te wszystkie... jakby takie, no to, co się tam dzieje na tym polu misyjnym, jak to wygląda, to zachęcamy, tam jest tego trochę, można sobie to wziąć, przeczytać i przynieść, tak było najlepiej, jakby ktoś mógł sobie też wziąć, poczytać i przynieść, gdyby to wszystko się nie rozeszło za bardzo. Myślę, że oglądając te zdjęcia, po raz kolejny, myślę, że nie pierwszy raz, ale po raz kolejny uświadamiamy sobie, w jakiej rzeczywistości żyjemy i w jakiej rzeczywistości żyje większość ludzi na tym świecie. Jesteśmy w tej zdecydowanej mniejszości, która ma bieżącą wodę w kranie, prąd, zupełnie inny standard życia, no, wszystkiego, co nas otacza, i myślę, że oglądając tego typu zdjęcia, dobrze jest, jeżeli uświadamiamy sobie, jak wielce jesteśmy ubłogosławieni w tym doczesnym wymiarze, jak wiele rzeczy mamy, jak wiele rzeczy, z których przyzwyczailiśmy się, korzystamy z nich i stały się dla nas taką zwykłą codziennością, a dla masy, masy ludzi, no, to jakiś raj na ziemi. Oczywiście wiemy, że nie od ilości dóbr zależy czyjeś życie. Pan Jezus to wyraźnie powiedział, że nie w tym leży istota jakości życia. Natomiast myślę, że winniśmy naprawdę być wdzięczni za te wszystkie dobrodziejstwa, z których codziennie możemy korzystać. I tak jak możemy wspierać tych wszystkich, którzy zupełnie inaczej funkcjonują. Nie zapominać o tej biedzie, nędzy, ubóstwie, jakich ten świat jest pełen. I nade wszystko, tutaj Andrzej pokazywał nam, i to, co widzieliśmy, to właśnie są głównie te obrazy rzeczy zewnętrznych. Natomiast jak wiemy, Afryka i wiele innych części świata pod względem duchowym są też niezwykle ubogie. Ich dostęp do Słowa Bożego, dostęp do zdrowego nauczania ewangelicznego jest bardzo ograniczony. I tutaj jest wielkie wyzwanie dla Kościoła, by nieść Ewangelię, prawdziwą, pełną, zdrową Ewangelię do tych różnych zakątków świata. I chciałem jeszcze chwilę podziękować Bogu za to dzieło, które tam Bóg czyni przez tych, których powołał, dotknął serc, pobudza do wspierania finansowego tego typu dzieła. I chciałem wołać do Boga, żeby błogosławił to dzieło, które tam Bóg czyni, i powoływał kolejne osoby, kolejne miejsca otwierał, gdzie tego typu praca będzie mogła się rozwijać, będzie mogła przynosić ludziom nadzieję, przynosić Ewangelię, przynosić Chrystusa, przynosić zbawienie. Powstańmy jeszcze do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, chcemy przynieść Tobie jeszcze naszych braci, siostry, którzy poznali Ciebie, pokochali Ciebie, doświadczyli Twojej łaski, miłości, zbawienia, stali się Twoimi i żyją w tych trudnych warunkach, żyją w pośród ubóstwa, żyją w zupełnie w innym świecie niż ten, który my znamy. Panie, jesteśmy wdzięczni, że objawiłeś im się w tej ziemi, gdzie tak wiele różnych wierzeń, tak wiele różnych zabobonów, przekonań. Boże, dziękujemy, że posłałeś tam Twoich misjonarzy, ludzi, którzy byli gotowi zamieszkać z nimi, głosić im Twe słowo, okazać Twoją miłość, pomóc im w tych doczesnych problemach, ale nade wszystko zanieść im dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu. Boże, modlimy się, byś błogosławił to dzieło. Błogosławił tych braci, którzy tam głoszą Twe słowo, którzy ewangelizują. Błogosławił te dzieci w ich poznaniu Ciebie, żeby było szczere, prawdziwe, autentyczne. O tych wszystkich, Panie, którzy tam gromadzą się w tych różnych zborach, społecznościach, modlimy się, kochany Panie, byś przez Ducha Twojego Świętego mówił do nich, pracował w ich sercach, przemieniał ich życie, aby byli szczęśliwymi w Tobie, żyjącymi tą nadzieją, która i nam przyświeca, nadzieją zmartwychwstania i wiecznego życia, zupełnie już w innym miejscu. W miejscu, gdzie wszelkie łzy będą otarte i nie będzie już głodu, nie będzie już nędzy, nie będzie brudu, nie będzie tych chorób, tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj tutaj nam towarzyszą i które przypominają nam o ludzkiej grzeszności, o ludzkim nieposłuszeństwie, o surowości Twojego sądu z powodu ludzkiego grzechu i bezbożności. Panie, dziękujemy, że Twój Kościół, Twoje dzieło i w takich miejscach rozwija się i niesie ludziom nadzieję, niesie życie, niesie zbawienie. Prosimy, błogosław tę pracę i pomnażaj, powołuj kolejnych pracowników. Panie, żniwo jest tak wielkie, a pracowników nadal mało. Prosimy, poślij pracowników. Powołaj, przysposób i w swej łasce, Boże, docieraj do tych potrzebujących serc. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Otwórzmy jeszcze, proszę, list do Rzymian, 5 rozdział i przeczytajmy kilka wierszy z tego rozdziału, od 8 do 11 wiersza. List do Rzymian, rozdział 5, od 8 do 11 wiersza. Apostoł Paweł pisze: lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. W tym krótkim fragmencie apostoł Paweł mówi o stanie ludzkości, o stanie duchowym każdego człowieka i o tym, jak Bóg w swej miłości dokonał przemiany tego tragicznego, dramatycznego stanu, w którym cała ludzkość się znalazła z powodu grzechu, z powodu upadku człowieka i konsekwencji tego upadku. Zauważcie, jakich określeń używa apostoł Paweł w tym krótkim fragmencie. Mówi nam, że byliśmy grzesznikami. Mówi, że byliśmy bezbożni. Mówi, że byliśmy słabi. Tutaj to słowo użyte słabi oznacza chorzy, niezdolni pomóc sami sobie, bezsilni, bezradni. Mówi, że byliśmy nieprzyjaciółmi Boga. A więc tutaj mamy w tych kilku słowach opis stanu ludzkości, opis każdego człowieka, który nie zna Boga. Po pierwsze mówi słabi, bezradni, bezsilni. Grzech powoduje w człowieku totalną niezdolność podobania się Bogu, ratowania siebie z tego stanu grzeszności, w którym człowiek się znalazł. Grzech powoduje deprawację ludzkiej duszy, ludzkiego umysłu, tak iż człowiek nie może sam zmienić swojego tragicznego położenia. To słowo grzesznik oznacza człowieka, który chybia celu. Bóg wyznaczył człowiekowi pewien cel, który można sprowadzić do dwóch rzeczy. Kochaj Boga i kochaj drugiego człowieka. To jest cel, który Bóg wyznaczył człowiekowi i każdego dnia człowiek chybia tego celu. Nie kocha Boga tak, jak powinien kochać, jak został stworzony, by kochać. I nie kocha drugiego człowieka we właściwy sposób. Bardziej kocha siebie. Bardziej kocha siebie niż Boga i bardziej kocha siebie niż drugiego człowieka. Jest bezbożny. W tym słowie bezbożny w naszym chociażby języku widzimy, że to jest człowiek, którego życiu nie ma Boga. Jest bez Boga. W języku greckim to jest jakby zaprzeczenie Boga. Bezbożny to człowiek, który mówi Bogu nie. To człowiek, którego życiu nie ma Boga, człowiek, który nie liczy się z Bogiem, człowiek, który żyje tak, jakby Boga nie było. I wiemy, jak wielu ludzi w ten sposób żyje, myśli, postępuje. Wszyscy, którzy nie poznali zbawienia, jakie Bóg oferuje w Jezusie Chrystusie, z natury są bezbożni. I w końcu Paweł używa tego określenia wrodzy. Wrodzy Bogu, wrogo nastawieni do Boga, nieprzyjaciele Boga. Nie tylko człowiek nie liczy się z Bogiem, nie tylko człowiek nie zna Boga, ale gdzieś w naturze człowieka, w upadłej naturze człowieka jest coś więcej niż tylko negacja Boga, coś więcej niż tylko nieliczenie się z Bogiem. Jest w człowieku pewna przewrotna chęć dowiedzenia, że jeśli ten Bóg w ogóle gdzieś istnieje, jeżeli ten Bóg w ogóle jest, to człowiek jest niezadowolony z tego, co ma miejsce i człowiek buntuje się, człowiek grzeszy, człowiek postępuje po swojemu, żeby pokazać temu Bogu, jeśli on w ogóle jest, jeśli w ogóle istnieje, że człowiek na niego nie zważa. I Biblia pokazuje nam w różny sposób tą postawę człowieka, który jest w buncie, który jest nieprzyjacielem Boga, który nie liczy się z Bogiem, nie szanuje Boga, nie czci Boga, natomiast tworzy sobie bóstwa według własnego wyobrażenia. Bóstwa, które może sam kontrolować, bóstwa, które wykorzystuje czasami do kontrolowania innych ludzi, różnego rodzaju systemy religijne tego dowodzą, jak człowiek, nie znając prawdziwego Boga, tworzy religię czy różne formy religijności, które albo jego samego zniewalają, jego samego sprawiają, że jest jakaś forma religijnej satysfakcji, ale nie ma prawdziwego życia, nie ma prawdziwego doświadczenia właśnie Boga, Jego miłości, Jego dobroci, Jego łaski. Apostoł Paweł tutaj, zauważcie, mówi, że my wszyscy tak tacy byliśmy. Mówi tutaj my, nie mówi oni, mówi my. My wszyscy tacy byliśmy, nawet religijni Żydzi, którzy nie znali Boga w Jezusie Chrystusie, którzy nie poznali Jego miłosierdzia, przebaczenia, zbawienia, również w takim stanie się znajdowali. I apostoł Paweł dowodzi to we wcześniejszych rozdziałach. W pierwszym, drugim rozdziale mówi o powszechnej grzeszności wszystkich ludzi, ale też mówi o grzeszności Żydów, którzy mieli Boże prawo, mieli jakieś objawienie Boga, mieli poznanie Boga, ale niestety to też nie sprawiło, że byli ludźmi, o których można powiedzieć, że są wszyscy pobożni. Wielu z nich nadal było bezbożnych, mimo iż byli religijnymi ludźmi. A więc jest to tragiczny stan ludzkości, w jakim ludzkość się znajdowała, i apostoł Paweł na tym tle tego, na tle tej bezbożności, nieprawości ludzi, mówi nam, że Bóg okazał nam swoją miłość. I w kontraście do tego pokazuje, jak ludzie okazują miłość. Mówi, że bardzo rzadko, wyjątkowo rzadko zdarza się, że ludzie oddadzą swoje życie za kogoś, kto jest sprawiedliwy. To znaczy ktoś, kto przestrzega przepisy, ktoś, kto nie wyrządza innym krzywdy, ale jest człowiekiem prawym, trzyma się prawa. Mówi, rzadko kiedy ludzie za takiego oddadzą życie, ale mówi, zdarza się, są takie przypadki, kiedy czasami ludzie oddadzą życie za kogoś dobrego, czyli kogoś, kto jest więcej niż sprawiedliwy, ktoś, kto nie tylko jest sprawiedliwy, ale jeszcze pomaga innym, idzie dalej niż tylko sprawiedliwość, jego własna, osobista sprawiedliwość, ale jest człowiekiem życzliwym, jest człowiekiem, który troszczy się o innych, pomaga innym. I taki człowiek nazywany jest dobrym i mówi, za takiego zdarza się, że czasami ktoś odda życie. Ale mówi, zobaczcie, co zrobił Bóg. Bóg darował swego Syna nie za dobrych, nie za sprawiedliwych, ale za grzesznych, bezbożnych, niesprawiedliwych, buntowników, wrogich mu ludzi. Za takich Bóg oddał życie swego Syna. I mówi, w tym się objawiła miłość naszego Boga, że gdy byliśmy w takim stanie, Chrystus umarł za nas. To jest miłość Boga. Nie dla tych, którzy pierwsi Jego umiłowali, nie dla tych, którzy pierwsi dla Niego coś dobrego zrobili, nie dla tych, którzy pierwsi postanowili szukać Boga i uniżyć się przed Bogiem i w jakikolwiek sposób pokazać Bogu, że kochają Go, czy chcą Go kochać, ale właśnie Bóg okazał swoją miłość, przychodząc do nas w Jezusie Chrystusie, gdy byliśmy w takim opłakanym stanie. Bezradni, bezsilni, grzeszni, bezbożni, zbuntowani. I tutaj apostoł Paweł mówi, zobaczcie, jak wielką miłość Bóg okazał nam, że dał swego Syna za takich ludzi. I teraz mówi, pomyślcie wy, którzy doświadczyliście tego. Wy, którzy zostaliście pojednani z Bogiem przez śmierć Jezusa Chrystusa, Jego Syna, wiersz 10, mówi, pomyślcie o tym, że wy, będąc pojednani w takim złym stanie, o ileż bardziej będziecie teraz ocaleni przez Jego życie. Kiedy mówimy o naszym zbawieniu, głównie koncentrujemy się na śmierci Jezusa Chrystusa. Mówimy o krzyżu i słusznie. Bez Jego cierpienia, bez Jego śmierci nie byłoby zbawienia. Ale apostoł Paweł mówi, że nie możemy zatrzymywać się na etapie śmierci Jezusa Chrystusa. Mówi tutaj nam w wierszu 10, że teraz, będąc pojednani przez Jego śmierć, będziemy ocaleni albo zbawieni, uratowani przez Jego życie. Jezus Chrystus nie tylko umarł, ale powstał z martwych, żyje i teraz czytamy, nieustannie wstawia się za nami u Ojca, oręduje za nami, udziela nam ze swojego Ducha, jest obecny tam, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Jego imieniu, jest obecny ze swoim życiem. I my dzisiaj, dostąpiwszy pojednania z Bogiem, nie żyjemy w nadziei, że teraz jakoś sobie poradzimy, że teraz jakoś damy radę, skoro Bóg nam przebaczył nasze grzechy, skoro Bóg pojednał nas z Bogiem, no to teraz my musimy się starać i jakoś wytrwać do końca. Oczywiście, musimy się starać, musimy dokładać wszelkich starań, ale nasze życie zasadza się na życiu Jezusa Chrystusa w nas i życiu Jezusa Chrystusa jako naszego pośrednika między nami a Ojcem, tego, który nieustannie wstawia się z nami. Czytamy, że On jest miłosiernym arcykapłanem, przez którego przystępujemy do świętego Boga, dzięki któremu żyjemy, dzięki któremu mamy nadzieję wytrwać do końca, dzięki któremu możemy żyć, służyć, wielbić Boga, poznawać Boga i to jest owocem Jego życia w nas. Zauważcie wiersz 11, nie tylko to mówi, nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem. I to słowo chlubimy się we wcześniejszych wierszach, pierwszym, drugim wierszu, mówi o radości. Mówi o, tutaj w tym przekładzie, który mam też jest przetłumaczone, chlubić się, drugi i trzeci wiersz. Tutaj mam konsekwentnie w całym tym przekładzie chlubić się, ale w innych przekładach znajdziecie słowo radujemy się, weselimy się. To słowo ma te dwa elementy ze sobą połączone. Element chwały, element uznania czegoś za cenne, wartościowe i element radości, wesela, szczęśliwości. To jest prawdziwy owoc poznania Boga, doświadczenia Boga i Jego życia w nas, w Jezusie Chrystusie. Jeśli doświadczyliśmy tego pojednania z Bogiem przez Jego śmierć i doświadczamy Jego życia w nas, to jesteśmy ludźmi, którzy się radują Bogiem i ludźmi, którzy chlubią się Bogiem, którzy się nie wstydzą Boga, ale przed kim tylko możemy, chlubimy się z radością, opowiadając o tym, jaki jest nasz Bóg, co dla nas uczynił, jak wielka, jak niezwykła jest Jego miłość. To jest pewien test, bracia i siostry, naszej wiary, naszego trwania w Chrystusie, naszego pojednania z Bogiem i doświadczania życia Chrystusa w nas. Czy jesteśmy ludźmi, którzy chlubią się Bogiem? Czytamy, że niektórzy chlubią się z powodu swojej siły i widzimy, jak ludzie się z tego chlubią. Fotografują się ze swoimi mięśniami, pokazują na różnych pokazach swoje możliwości fizyczne. Kobiety ze swojego piękna się chlubią i eksponują to piękno, jak tylko potrafią. Ludzie chlubią się ze swoich osiągnięć naukowych, umysłowych. Ludzie chlubią się ze swojego bogactwa, z tego, jak im się udało w życiu, jak im się powodzi. Z różnych rzeczy ludzie się chlubią. Z czego my się chlubimy? Czy naszą chlubą jest nasz Bóg? Tutaj zobaczcie, w 11 wierszu mówi nie tylko te rzeczy, co Bóg uczynił, ale mówi teraz też i my chlubimy się Bogiem. Chlubimy się Bogiem. Cieszymy się z Boga, radujemy się z Niego i chlubimy się Nim. Mam nadzieję, że tak jest, bracia, siostry. Mam nadzieję, że Bóg jest naszą radością. Nie jest tak jak w tych różnych systemach religijnych, w których ludzie sobie potworzyli fałszywych bogów, Bóg stał się ciężarem. Prawda jest taka, że w tych wszystkich religijnych systemach, w których nie ma prawdziwego Boga, wcześniej czy później Bóg staje się ciężarem, który trzeba nosić. Staje się żmudnym obowiązkiem, który trzeba wypełniać. Staje się kimś, komu ciągle trzeba coś dawać i dawać i dawać i ciągle nie jest mu dosyć. Takie są fałszywe bóstwa. One niszczą człowieka. One wyciągają z człowieka wszelkie życiowe soki. Natomiast Bóg prawdziwy jest odwrotnością tego wszystkiego. On jest źródłem życia. On jest źródłem pokoju. On dźwiga nasze ciężary i dlatego możemy się Nim cieszyć, możemy się w Nim weselić. Tak, w tym świecie mamy wiele powodów do smutku, do wzdychania, do zmagań, ale kiedy patrzymy na naszego prawdziwego Boga, kiedy rozmyślamy o Jego miłości, rozmyślamy o Jego przebaczeniu, rozmyślamy o Jego hojności, której udziela nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności, mamy zawsze powód, by się radować, by się weselić i by się chlubić, by o Nim opowiadać, by się Go nie wstydzić, ale mówić, jak cudownym jest nasz Bóg, jak pomaga nam nasz Bóg, jak przeprowadza nas przez wszystko nasz Bóg. Jak daje nam nadzieję w tych złych czasach, kiedy ludzie mówią, będzie to, będzie tamto, boją się różnych rzeczy, kataklizmów, ocieplenia globalnego, kryzysu finansowego. My mamy ufność w Bogu. Mam nadzieję, że tak jest. Mam nadzieję, że jest to naszym doświadczeniem. Jeśli poznaliśmy Go i jeśli wzrastamy w poznawaniu Go, to jesteśmy ludźmi, którzy znajdują radość w pośród wszystkich tragedii, trudności, nędzy, bólu, zła, niesprawiedliwości, tego wszystkiego, co otacza nas w tym świecie i co dotyka nas, z czym się zmagamy. Nie mówię, że czasami też nie wzdychamy obciążeni, bo wzdychamy. Razem z całym stworzeniem wzdychamy obciążeni. Ale w pośród tego wszystkiego mamy Boga, który jest naszym zbawieniem, życiem i wiemy, że ta miłość, którą okazał w Jezusie Chrystusie, dzisiaj ani troszkę nie jest mniejsza. W Bogu nie ma żadnej zmiany. Tak jak umiłował nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, tak i dzisiaj miłuje nas, jeszcze bardziej miłuje nas, kiedy staliśmy Mu się bliżsi przez to, co Jezus Chrystus dla nas uczynił. bracia i siostry, wzrastajmy w poznawaniu tej miłości i wszem i wobec chlubmy się naszym Bogiem. Te wszystkie inne rzeczy, którymi ludzie się chlubią, przemijają, marnieją. Mięśnie flaczeją, bogactwo, złodzieje kradną, kryzysy finansowe odbierają, także wielu ludzi odbiera sobie wtedy życie, bo już wszystko tracą, co mają. Te wszystkie rzeczy inne są bardzo słabe i przemijające, ale kto ma Boga, ma niezmienną, wieczną, ponadczasową wartość. Ma bogactwo, które jest daleko, daleko przewyższające wszelkie inne rzeczy, które moglibyśmy cenić i których moglibyśmy pokładać ufność. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy za okazanie nam Twojej miłości, kiedy byliśmy w tak marnym położeniu, bezradni, bezsilni, grzeszni, bezbożni, wrogo usposobieni, gdy nasze wszystkie uczynki były złe, samolubne, egoistyczne, pozbawione piękna, pozbawione Twojej chwały. Dziękujemy, że umiłowałeś nas w takim tragicznym położeniu. To jest dla nas niepojęta miłość. Ty, który jesteś doskonale czysty i święty i nieskalany, umiłowałeś grzesznego człowieka w jego beznadziejnym położeniu i dałeś nadzieję. Dałeś nadzieję, posyłając swego Syna, aby poszedł na krzyż i wziął na siebie nasz brud, nasz grzech, nasz bunt, naszą niesprawiedliwość i w nasze miejsce umarł. W nasze miejsce cierpiał i umarł, spłacając nasz dług, którego my nie byliśmy w stanie spłacić. Pojednał nas z Tobą, Boże Ojcze, przyprowadził nas do Ciebie, oczyścił, uświęcił w swojej krwi i darował nam Ciebie, darował Tobie nas jako Twoją własność, jako Twoje dzieci, a nam objawił Ciebie. Dziękujemy Tobie za to wielkie dzieło zbawienia, pojednania. Dziękujemy za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi. I dzisiaj nie żyjemy w oparciu o nasze własne siły, ale żyjemy tym życiem, które darowane nam zostało w Jezusie Chrystusie. Tym życiem, które wciąż płynie. To życie, które jest nam darowane przez Ducha Świętego, który zamieszkał w nas. I uzdalnia nas, by prowadzić nowe życie. Dziękujemy też, Panie Jezu Chryste, że Ty zmartwychwstałeś i poszedłeś do świątyni w niebie, aby tam teraz nieustannie wstawiać się za nami jako miłosierny arcykapłan, który współczuje z naszymi słabościami, który doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu, wiedz, czym jest życie na tej ziemi i rozumiesz nas i rozumiesz tych mieszkających w Afryce i w Azji. Rozumiesz, co to głód, rozumiesz, co to bieda, rozumiesz, co to nędza, rozumiesz to wszystko, z czym ludzie się zmagają, bo Ty sam nie przyszedłeś, aby żyć w pałacach, w wygodach, ale przyszedłeś, narodziłeś się w ubogiej stajence i żyłeś prostym, prostym życiem. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, dziękujemy Ci, że w Tobie jest nasza nadzieja. Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Ty jesteś Zbawicielem od początku do końca. W Tobie pokładamy ufność i Ciebie wielbimy, i Ciebie zwiastujemy, i Tobą się chlubimy. Pomóż nam, Panie, rozmyślać, zgłębiać, coraz lepiej poznawać cudowność Twojej miłości, dobroci, hojności, łaskawości, aby i nasze serca opływały w ten pokój, który przewyższa zrozumienie, w tę radość niewysłowioną i obyśmy byli ludźmi, którzy chlubią się Tobą. Panie, wracamy myślami do Twego dzieła, w którym wszystko bierze swój początek. Rozmyślamy o wcieleniu Syna Bożego. Bóg stał się człowiekiem, zamieszkał w ludzkim ciele, stał się jednym z nas. Przyjął te wszystkie ograniczenia człowieczeństwa na siebie i żył jak człowiek, pełen Ducha Świętego, sprawiedliwy, czysty, nieskalany grzechem. I to życie położył za nas w wielkim boju, w agonii cierpienia, niezrozumienia, nawet przez swoich najbliższych uczniów. Osamotniony, przybity do krzyża, w słabości ciała umierający za nasze grzechy, za nasze nieprawości. Panie, pobłogosław ten chleb, który łamiemy, pamiętając, że Chrystus przyszedł w ciele i cierpiał w ciele i umarł straszną śmiercią, niosąc na sobie nasz grzech, nasze winy, aby w ten sposób zmazać je, pokonać grzech, zapłacić za naszą nieprawość. Prosimy, pobłogosław ten chleb i daj nam godnie jeść z tego chleba z wdzięcznością, z uwielbieniem. Świadomi, jak wielką cenę zapłaciłeś, by nas odkupić z naszego marnego położenia. Pobłogosław, Panie, ten kielich, który przypomina nam o tym, iż drogocenna krew została przelana, aby zmazać nasze grzechy, aby oczyścić nas od wszelkiej nieprawości, aby stawić nas przed obliczem Boga bez skazy, bez zmazy, bez czegokolwiek w tym rodzaju, ale czystych, nieskalanych, świętych, w sprawiedliwości, która jest sprawiedliwością samego Boga, w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci, Boże, za to wielkie dzieło. Prosimy, mów do naszych serc i pomóż nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha z wdzięcznością, z uwielbieniem i żyć każdego dnia w tym szczególnym miejscu Twoich dzieci, pod Twoimi skrzydłami, w miejscu bezpieczeństwa, w miejscu zbawienia, w miejscu, w którym Ty troszczysz się o nas i zaopatrujesz nas, bo jesteś naszym kochającym Ojcem. Jakże darowawszy swego Syna, nie miałbyś wraz z Nim darować nam wszystkiego innego, czego potrzebujemy. Oddajemy Ci hołd i cześć. Wielbimy Cię za Twą wielką łaskę. Amen. Bracia i siostry, jesteśmy zaproszeni, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha i w ten sposób zwiastować śmierć Pana, aż przyjdzie. I w tym wyrażeniu śmierć Pana, aż przyjdzie, mamy mowę też o Jego życiu, tak? Bo nie przyjdzie martwy, ale przyjdzie żyjący. Głosimy Jego śmierć, wiedząc, że śmierć nie zatrzymała Go w grobie, ale tak jak obiecał, powstał z martwych, żyje, króluje i przyjdzie w chwale. Mam nadzieję, że już wkrótce. Mam nadzieję, że już wkrótce zobaczymy Go i padniemy z wdzięcznością, z uwielbieniem przed Nim na twarz. Mam nadzieję, że już wkrótce. Ale tak długo, jak jeszcze jesteśmy tutaj, nie ustawajmy w wierze, w dziękczynieniu, w uwielbieniu i w chlubieniu się naszym Panem. Nie wstydźmy się Go przed tym cudzołożnym rodem. Nie wstydźmy się Go przed tymi, którzy chlubią się swoimi wozami, którzy chlubią się swoją siłą. Chlubmy się naszym Bogiem, chlubmy się naszym Panem. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc, jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Prosiłeś nas, Panie, ja wiem, że to jest rzeczywistość duchowa, wszczepiłeś w nas w siebie, wbudowałeś nas w swój dom, ustanowiłeś nas, nas, którzy byliśmy bez Boga, kiedy nie byłbym Twoim dzieckiem i nie byłem, ale nie widzę jeszcze w swoim tak wielkie pole do tego, by wzrastać w tej chlubie, w chlubieniu się. Chlubić się Tobą przez postępowanie święte, świata, do ludzi, przez to, ile dobrego mogę wnieść. Chlubić się Tobą tak, by naśladowie, tak, by pragnąć być, jak widząc nasze życie, mówili, zaprawdę Bóg jest, nieść to światło, odbijać to Twoje światło. Dopomóż nas, no Panie, wspieraj nas, poucz, Panie, przez owoc warg. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, za ten czas, który tutaj razem spędzamy, za czas rozważania Twego słowa, modlitwy, społeczności. Dziękujemy, że uczysz nas, przypominasz nam to, o czym wciąż potrzebujemy, żeby nam przypominano. Zapominamy. Codzienne życie gdzieś sprawia, że różne rzeczy nam się rozmywają i potrzebujemy ciągłego przypominania sobie i wzajemnego przypominania o tych rzeczach pierwszych, o tych rzeczach istotnych, o tych rzeczach fundamentalnych, bez których nasze życie traci sens, bez których ciężary, problemy, zmagania doczesnego życia przesłaniają nam radość, przesłaniają nam pokój, przesłaniają nam wspaniałość, jaką oglądamy w Tobie i jakiej doświadczamy w Tobie. Strzeż nas, Boże, prosimy, strzeż naszych serc. Pomóż nam każdego dnia kierować nasze serca, nasze myśli ku Tobie, odpoczywać w Tobie, rozkoszować się Tobą, czerpać z Twoich niewyczerpanych źródeł łask, karmić się u Twojego stołu, który zawsze jest hojnie, sucie, obficie zastawiony. Dzięki Ci, Boże nasz, dzięki Ci za tę społeczność, którą też mamy ze sobą wzajemnie. Pobłogosław i ten dalszy czas naszych rozmów, naszego wspólnego posiłku. Pobłogosław to popołudnie, nadchodzący tydzień. Prosimy, strzeż i chroń nas na wszystkich naszych drogach i pomóż nam wzrastać w Tobie, dorastać do pełni wymiarów Chrystusa, radować się Tobą i chlubić się Tobą w tym świecie. Napełnij nas Twym świętym Duchem. Obdarowywuj nas według naszych potrzeb i według naszego powołania. Prosimy, Boże, uzdalnij nas do pełnienia tej służby, do której każdego z nas powołałeś. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w życiu, w postępowaniu każdego z nas, Twojego Kościoła, naszych braci i sióstr. Amen. Usiądźmy, proszę, jeszcze na chwilkę. Już jest późno, ale jeszcze tylko krótkie pozdrowienia, ogłoszenia. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr z Tarnowskich Gór, z którymi rozmawiałem w tym tygodniu, którzy pokojowo wyszli z kościoła zielonoświątkowego, zakładają swoją własną społeczność, zakładają w takim sensie formalnie, zakładają ją. Zbór tam dalej funkcjonuje, jak funkcjonował, bez zmian, także prosili podziękować też za modlitwy, które zanosiliśmy o nich i prosiliby pozdrawiać braci i siostry. Także przekazuję od nich pozdrowienia, przekazuję też pozdrowienia od braci i sióstr z Wielkiej Brytanii, z Leeds, z Newcastle i z Bedford. Też miałem okazję z nimi, akurat nie wszystkimi, w tym tygodniu rozmawiać. Słuchają naszych nabożeństw, zapraszają, żeby ich odwiedzić i serdecznie pozdrawiają. Także od nich też przekazuję pozdrowienia. Ktoś z was może ma jakieś jeszcze pozdrowienia, informacje, ogłoszenia? Dziękujemy bardzo.